Middernacht, het begin van maandag 9 februari. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De VVD in Groningen wil de gaswinning verlagen tot ruim 17 miljard kuub in de eerste helft van dit jaar. Ook wil de Statenfractie dat de NAM alle meerkosten betaalt om gebouwen aardbevingsbestendig te maken. De VVD in Groningen lanceert het plan 5 weken voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Statenfractie gaat met het voorstel in tegen het beleid van VVD-minister Kamp van Economische Zaken, die de gaswinning in Groningen vooralsnog niet verder wil verlagen. De onderhandelingen over het reddingsplan voor V&D zijn zojuist beëindigd, zonder dat een van de betrokken partijen een verklaring heeft afgelegd. Alle onderhandelaars zijn vertrokken. Het is nog niet duidelijk of er een akkoord is bereikt. In Egypte zijn bij rellen tussen voetbalsupporters en veiligheidstroepen zeker 25 doden gevallen. Fans die geen kaartje hadden probeerden het stadion in Caïro binnen te komen, zeggen de autoriteiten. Toen de supporters de toegangspoorten bestormden, kwam de politie in actie. Na de rellen van 3 jaar geleden in Port Said, waarbij 74 doden vielen, werd er lange tijd zonder publiek gespeeld. De Nederlandse DJ Tiësto heeft een Grammy gewonnen. Hij kreeg de Amerikaanse muziekprijs voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend. Tiësto is de artiestennaam van Thijs Verwest. De 46-jarige DJ behoort al jaren tot de wereldtop, maar won nooit eerder een Grammy. Hij was eerder wel eens genomineerd. Ivoorkust heeft de Afrika Cup veroverd. De ploeg won in de finale van Ghana. Omdat er in de reguliere speeltijd niet werd gescoord, moesten er strafschoppen worden genomen. Het werd 9-8. In 1992 speelden de twee landen ook tegen elkaar in de finale van de Afrika Cup en won Ivoorkust ook na het nemen van strafschoppen. Het weer, in de loop van de nacht meer bewolking. Overdag valt af en toe wat motregen. Het wordt morgen zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. En beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En hashtag Twitter is niets anders dan Echte Janne. Ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je stil terwijl door bedreigingen het islamitische hoek vrijwel elke Joodse instelling wordt beveiligd, ben je stil als er uit islamistische hoek continu aanslagen worden gepleegd over de hele wereld. Ben je stil terwijl islamistische jeugd koppen gaat snellen in het kalifaat en ga zo nog maar even door. Maar komen er dan moskeeën met spoed samen om te overleggen omdat er een paar kerels met spandoek en een Nederlandse vlag op een moskee in aanbouw hebben gestaan om te demonstreren, zoals het contactorgaan moslims en overheid. Jan, dan ben je een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Wat een zin, Johan, echte Jan. Ja, een beetje lang. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Fijn dat je er weer bent, Jantje. Ik had je toch een beetje gemist. Ja, het was heel lang hoor. Hele ja, je had ziekte, hè? Griep is doods. Ja, ik wist niet helemaal precies wat je had. Dus ik heb vorige week gezegd dat je last had van... Nee. Maar ja, dat heeft in ieder geval opgeleverd dat iedereen nu denkt dat ik nog steeds seksueel actief ben. En dus de aanmeldingen komen gierend binnen. Dames, het is weer over. Gewoon een zalfje erop. Heb je echt gehoord dat ik heb gezegd dat je een druiper had? Ja. Echt waar? Ja. Maar ik had er niet anders van je verwacht. Dus ik heb zien het als reclame. Ja, nou, zo kan je het ook dat is zien. Gek, hè? Met soms dan denk je, god, die man was er bezig. Maar ja, dan griep je natuurlijk. Maar ik heb dat griepje ook 2,5 dag gehad. Maar het was een klerengriepje, zeg. Wat verdikken nou? Een verneinig kring, hè? Nou. Over verneinige kringen gesproken. Hij mag natuurlijk niet ontbreken. Het natste washandje van Nederland. Mark Rutte. Hebben we toch een waanzinnig gaaf mooi land. Wat? Ach, mijn god, nog één keer. Dat hebben we toch een waanzinnig gaaf mooi land. Ja, want Marky Mark is niet alleen een ongelofelijke slappe drol. Hij is ook nog eens een ongelofelijke laffe slappe drol. De MH17 afhandeling staat natuurlijk volledig haaks. Op zijn bovenste steen komt boven geleuterd. Ja, het is een grote doofpot, Jan, die hij laat vullen door demente bejaarden opstelten. De ambitieuze turboteef IJsing, beroepsleugenaar Koenders en natuurlijk lichtgewicht Mansveld. Rutte heeft scheid aan de 200 dode landgenoten en hun nabestaanden. Want nergens neemt hij de leiding die hij zo graag wilde in het onderzoek. Hè? Ik neem wel de leiding. Nou, hij heeft nog helemaal niks gedaan, hè, Jan. Hè? Hij is alleen maar die steen dieper aan de weg duwen, Jan. Nee, in ieder geval MH17 is niet alleen een menselijke tragedie, maar het is een politiek drama dat binnenkort een politiek slagveld zo. Dan zag ik vandaag dus Malle Wiegel op tv, hè, vanmorgen, dat weet je wel. Gistermorgen. En die zei eigenlijk van ja, maar dit kan je niet doen, hè. Je kan niet de mens laten hangen tussen niks zeggen en alles zeggen. Dus ofwel je besluit nu om iets te zeggen, dan word je misschien nog ooit geloofwaardig. Of je had van begin af aan eerst de mond moeten houden. Nee, maar... Maar dat zelfs het fossiel Wiegel, mogen we toch wel zeggen, langzamerhand, de dinosaurus Wiegel, dat nog zo scherp ziet, terwijl de rest van de regering kennelijk ziende blind is, Jan. Wat zegt dat over onze regering? Nou ja, het is natuurlijk waardeloos. Maar dat, ja. Er zijn gewoon 200 Nederlanders vermoord. Ja. En de regering is bezig dat in een doofpot te stoppen. Ja, dat is er gewoon wat doen ze is. Op een hele rare manier moeilijk over een stukje informatie wat mij nou niet zo essentieel lijkt. Een stukje informatie, dat was, hadden we daar mogen vliegen, ja of ja, nee? Ja, nee, weet ik wel. Maar er is dus kennelijk overleg over geweest en wij mogen niet weten wat de inhoud van het overleg is. Dat is toch het grote moeilijke ding? Nou, je hebt daar gewoon meneer Breedlove en die heeft gewoon van de NAVO gezegd van, daar moet je niet vliegen. En met die informatie hebben ze gewoon geen kutje gedaan. Maar goed, we gaan gewoon verder. In ieder geval, ja, Mark Rutte, als je luistert. Jij bent de Johan van het jaar. Je moet even weer oefenen op die... je bent een week hieruit geweest, maar je echo is vreselijk. Ja, oké. Gaan we verder met Yannis Varoufakis. What we request at this stage is perhaps the most precious of commodities. Time. Is er dat zij? Yes, it is! Goed, de Griekse minister van Financiën ging even een rondreisje door Europa maken. Om zijn kloten te tonen, is dat het ging doen. Maar nergens kreeg hij uiteraard voor elkaar wat hij wilde. Want hij wil namelijk niet wat men in Brussel wil. Dus moet hij kapot. Hè? Griekenland komt als eerste opstand tegen het EU-moloch. Dus Griekenland moet nu gesloopt worden, Jan. Want stel je voor dat er meer landen gaan opstaan tegen dit belachelijke... Dat moeten we niet hebben. Dus wat gaat er gebeuren? Volgens de echte Janne-analysebureau... De Grieken, de Grexit komt er niet van. We laten ze niet gaan. Nee, maar... Er komt geen dracht meer. Maar we maken ze wel kapot. En de totale ondergang, dat is pas genoeg. Ja, dus... Ze mogen er niet uit. Nee, want dat zou te makkelijk zijn. Ja, en dan mogen ze niet eenzijdig doen. En wij zeggen, nee, je mag er niet dat uit. Dat kost ook 220 miljard of zo, is en ze mogen ook niet uit de euro. Nee. Maar Brussel gaat ze wel vernietigen. Ja. Dus die mensen krijgen het heel arm. Ja. En moeilijk. Precies. En terwijl ik nu begrijp, er is een speech geweest van de premier, de baas van deze beste Varoufakis. En die zegt, ja, maar luister, we willen heus wel meewerken, maar we willen eigenlijk eerst... de belastingontduikers aanpakken, zien dat we echt serieus geld ergens vandaan krijgen, dat we ook kunnen investeren in de economie. En dan gaan we terugbetalen. Het zal mij maar niet... En dat geld, Jan, even nog een vraag. Ja. Krijgen we dat ooit terug? Ja, met rente. Oké, mooi. Wat is het? Ik vind die vrouw vaak is wel een gast. Ik mag hem wel. Dus? Jan? Fijn, Jan. Rogier Tetero! Ik kan verantwoordelijkheid nemen voor dit besluit. Oh. Wat zegt hij? Ik kan verantwoordelijkheid nemen voor dit besluit. Oh. Ja, fijn om te weten van wie je niks hoeft te verwachten als het oorlog is. Goudse wethouder Tetero is zo'n type. Die staat al met zijn kluif omhoog nog voordat de moffen de grenzen zijn overgestoken. Rogier laat zonder problemen een salafistische haardpleis bouwen in Gouda. Van 1500 aanhangers van de religie van de liefde. Maar omdat de baard aapjes klaagt over vrouwen die ze zouden kunnen zien, ja, wordt er een muur gebouwd. Wat? Een muur! Apartheid in Nederland 2015. En dat kan toch alleen maar iemand van de P van de A zijn, Jantje? Dat lijkt me wel. Is dat zo? Ja, het klopt. Dat kan alleen maar iemand van de P van de A zijn. Niet alleen de vijfde kolon is binnen. De landverraders beginnen zich ook te melden. Prachtig stukje belspraak, Jan. Ah, dankjewel, Jan. En meneer Tetero is niet alleen de Johan van de week. Week. Maar? Maar ook de Anton van het jaar. Ja. Nou ja, goed, ik vind in ieder geval een staaltje ambtelijkheid dat ze weer gaan niet kent. En dat van die vrouwen en die muur, dat is natuurlijk helemaal van God. Weet je wat ik zo gaaf vind? Nou. Dat al die linkse partijen, die hebben namelijk ook de vrouwenemancipatie eigenlijk in handen. Alleen... Ja, dat is lastig, hè? Alleen als ze even niet uitkomt met een islamitische electoraat. Dat is wel grappig. Is dat nou... Ja, goed. We gaan nog even verder met een ander fenomeen. Tovik Dibi. Misschien komen er nog heel veel dagen. Ja, er komen zeker nog heel veel dagen. Vooral in hoe heet dat ook weer? Op zijn rug liggen. Nee. Hoe heet dat nou? Als je geld krijgt terwijl je niet werkt. Wachtgeld! Nou, dit is even een update van Tovik Dibi, dames en heren. Onze lijkt de luie flikker zit al 2,5 jaar op zijn luie flikker. Dat is eigenlijk aan de hand. De Marokkaanse toetelnicht van GroenLinks, die doet al 2,5 jaar niks voor de kost. En Beurt, poen, Jan. Ja, maar luister, Jan. Dat is er. Ja, kijk, Ik kan geen werk vinden. Oh, hoe kan het nou, Tofik? Omdat ik een Marokkaan ben, Jan. Oh, je wordt zeker gediscrimineerd. Ja, en het is gewoon een white privilege om een baan te hebben en belasting betalen. Oh, natuurlijk, dus je doet je best ook zeker niet meer, hè? Ja, wel. Ik heb al 20 brieven geschreven in 2 jaar. Nou, goed. Ja, over 2,5 jaar zien we verder. Nee, maar dan zegt hij, ja, maar ben je zo gefrustreerd door het wachtgeld? Nou, neem me dan niet, klootzak. Nee, dat zeg ik ook. Dan ga je gewoon in de plantsoenendienst staan. Ja. Ja. Nee, maar daar voelt hij zich er goed voor. Flikker toch op. Nou, trouwens. Nou ja, goed. Ja. Nee, ja, dat is een woorden van. Tovik, als je luistert. Je bent een Johan. Ja. Lekker. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Oh, of Johan, echte het zweet goed van mijn voorhoofd. Ik heb een keel. Goed. Woordvoerder MKB en Dierenleed en trouwe vriend van de show natuurlijk, dames en heren. We geven u hele avond Dion de Graus, Kamerlid voor de PVV. Dag, Dion. Goedenavond, jongens. Dat is een tijdje terug. Dat is een tijdje geleden, Jonas. Ja, 4 jaar, denk ik. Nou, het is wel ik weet nog goed, toen ik hier 4 jaar geleden naartoe moest komen, dat was een van de ergste winternachten ooit. En er lagen allemaal auto's in de greppel. En ik weet dat jullie chauffeur mij is enig hier veilig naartoe heeft weten te brengen. Ja, die is helaas op de terugweg is hij overleden. Ja, hij is plat gereden. Dus we hebben een nieuwe chauffeur aangenomen de volgende dag. Ik heb er kennis mee gemaakt. Oh, één momentje. Jan, juist de griep te thuis. Wil je een aandacht dingetje? Gaat. Oh, fijn. Hey Dion, we nemen eerst even wat actualiteiten door. Nou ja, en zeggen, het wereldnieuws van de week. Eén momentje, Dion, heb je even... Dat echootje is voor echt Jan en Johan, maar daarna niet meer. Oh, oké. Ik vond het toch wereldnieuws van de week. Spijt me. Nee, er is dit namelijk iets heel belangrijks gebeurd, Jan, met de politie. De dierenpolitie. Tja. Het kindje van D. Graus al hier. Wat is er gebeurd namelijk? Nou, zeg het zelf maar, Dion. Ja, het was de bedoeling in 2011 dat er 500 fulltime dierenpolitieagenten zouden komen. Om het dierenleed te bestrijden in Nederland, hè? Ja, dat kan. Ja, zeker ook dierenpolitie. Ik kan ook zeggen dat ze dieren gaan arresteren. Weet jij precies, van, ja. Jongen, ja. Jongen. Nee, wat dacht jij dan? Dat ze babyballen gingen doen. Dat heette toch babyballenpolitie? Oké, nou, in ieder geval dierenpolitie. Dion, sorry dat ik ze kwaad werd. Maar Jan, ga door. Maar wat is er gebeurd? Dat is de meest succesvolle eenheid ooit binnen de politie, binnen de Nederlandse politie geworden. Ze hebben ze niet vaak duizenden dieren gered. Dat ze zich gezet bij de arrestatie zeker. Duizenden dieren beslag genomen. Maar wat ga je krijgen? We hebben natuurlijk een paar jaar geleden de stekker uit het gedoogakkoord getrokken. Ja. En toen heeft mevrouw Berendsen van D66... Ja. Zelf oud-korpschef en ook adviseur van de Raad van Korpschefs, die heeft een motie ingediend waar eigenlijk de dierenpolitie om zeep werd gebracht. Want ze heeft gezegd dat al die dierenpolitieagenten gewoon weer reguliere politieagenten zouden moeten worden. Maar Dion, even een simpele vraag. En dan was het gedaan. Want ik ben natuurlijk een eenvoudige jongen van de straat. Ja. Dus ik stel graag simpele vragen van de straat. Als een politieteam succesvol is... Ja. Waarom hef je hem dan op? Precies. Nou, dat is dus iets waar ik dus niet met mijn hoofd bij kom. Want wacht, ik voel een complot aankomen. Heel veel. in dit geval, het is geen complot, maar het is gewoon partijpolitiek. Maar de dierenpolitie is een bijzonder succes. Kijk, jullie kunnen alle kranten, en dat zijn meestal vijanden van de PVV en vijanden ook voor mij, de media in Nederland en vooral de schrijvende pers, die waren er allemaal ook lovend over en ze waren zeer succesvol. Er zijn er nooit zoveel bijvangsten gedaan. Nee, wat is zo, want dat is gewoon simpel. Zoveel... Ze gaan naar een huis waar een hond mishandeld wordt of niet tevreden. Ze krijgen een melding dan gaan ze naar binnen en dan ligt er ook een uitgemergeld kind. Precies. Of hij slaat zijn wijf ook in elkaar. Weet je wel. Dus gestolen dat is motoren, wapenbezit, noem maar allemaal op. Ja. Dus ze hebben ook nog nooit zoveel bijvangsten gedaan. En dan is het inderdaad heel vreemd te noemen dat dan zo'n succesvolle eenheid alsnog ontmanteld gaat worden. Nee, is niet vreemd, is belachelijk. Ja, precies. En dat heeft dus puur te maken, is niet zozeer een complot, maar dat heeft gewoon met partijpolitiek. Maar mevrouw Berndsen van D66... Ja, maar even de beroemde vraag. Is het ook niet zo dat er misschien zoveel te doen is voor de politie dat mensen voor beesten gaan? Nee, want... Zijn toch onderbezet, of niet? Nee, maar... Dat is een hoop gegil om blauw op straat, of niet? Ja, maar de blauw wat we nu nodig hebben, dat moet zelfs groen worden, denk ik. Als je het doelt ook op de dreiging en alles. Dat moet gewoon mariniers, commando's, luchtmobiele brigade moet je dat tegen inzetten. Het verhaal is toch dat zelfs die agenten die dus primair zijn, bedoeld als dierenpolitieagent, ja, gewoon omkomen in het andere werk. En daarom, ja, die uitgemergelde hond, die is er wel. Maar ja, die toch maar laten liggen vanwege de geliquideerde Amsterdamse crimineel. Ja, maar het welzijn van mensen en dieren moet altijd voorop lopen. En vooral als je het niet om het dierenleed doet. Dus als je niet dat dierenhart hebt wat ik heb, doe het dan voor de menselijke bijvangsten die er zijn gedaan. Heel veel jeugdzorgzaken, heel veel mishandelde vrouwen, noem maar allemaal op. Dus daar zou je het daarvoor moeten doen. En er is nog nooit één eenheid binnen de politie geweest die zoveel bijvangsten, humane bijvangsten heeft gedaan dan de dierenpolitie. Dat is dus, een succes. Dus ophef heeft geen zin. Nee. Dan heb je mevrouw Berndsen van D66, die doet dat. En waarom doet ze dat dan? En is het niet een beetje gek dat ze en in de Kamer zit en ook nog hoofd van die korpschefs uithangt? Kijk Jan, maar nu noem jij iets waar ik nooit heb begrepen dat er nooit iemand eerder over aan de bel heeft getrokken. Tingelingelingeling. Zij is namelijk, als raad van de korpschefs, heeft zij die motie ingediend, terwijl ze nog adviseur was bij de raad van korpschefs. Dus zij was adviseur en Kamerlid en zij gaat die motie indienen, terwijl juist, je weet nog wel, ook de korpschef van Amsterdam, die het cavia-politie noemde, dat was een PvdA-man. En dus er is gewoon partijpolitiek bedreven, ook door die raad van korpschefs. En dat is natuurlijk te triest voor woorden. En die mevrouw Berndsen, die zou het ergens achter de bitterballen vandaan hebben getrokken. Want ik vraag me af hoe die ooit korpschef is kunnen worden. Want die heeft totaal geen politieopleiding, heeft nooit aan het front gestaan. Moest waarschijnlijk een vrouw worden. Ja, nou, wie weet, inderdaad. Ze wordt er niet naar kwaliteit gekeken, maar als er maar een gleufje in zit, dan kan het korpschef worden. En zo is het gegaan. En ik vind het echt schandalig wat daar dus mee is gebeurd. En zo'n vrouw is het dus gewoon iets bij machten geweest. Om gewoon die dierenpolitie via één motie, en natuurlijk alle partijen hebben dat natuurlijk partijpolitiek gesteund tegen de PVV destijds, om die dierenpolitie om zeep te helpen. Okay. Dion. Ja, maar dat is een feit, Jan. Het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn, dat is die dierenpolitie, hè? Nee. Dus dat is weer wat anders. Precies. Ook opgeven namelijk. Ja, precies. De dierenpolitie werkt dus in het veld. Dat zijn dus de agenten op straat, de dierenagenten op straat. Er zitten ook dierenbrigadiers tussen. En het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn, dat staat in Driebergen. Ja. En die zorgde juist voor de verbanden. En die legt de criminele verbanden. Precies, als er een paard wordt mishandeld in Groningen, een paard in... Die hebben op een gegeven moment gedacht, wacht daar, een paard met daar. En die hebben op een gegeven moment dat verband tussen die grote paardenbul die nu actief is, heeft het LED, dus het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn, heeft dat blootgelegd. Nou, gaan ze ook opheffen. Maar ja, het grappige is gedaan vanaf 1 januari, weg. Dat wordt ook opgegeven. Ja. Maar daar is de Nederlandse politiebond dan weer heel boos op. Zeker. En ik ben heel dankbaar dat er nu toch een bepaalde steun in mijn richting komt, ook van de politiebonden. Maar ook die hebben jarenlang tegen mijn dierenpolitie geageerd. Alleen, die mensen zijn er op een gegeven moment achter gekomen dat het een succesvolle eenheid is. En die zijn gedraaid 180 graden. En ik ben dankbaar dat die in mijn kamp zijn gekomen. Maar het is heel raar wat er allemaal gebeurt. En je ziet, er bestaat geen democratie. Er bestaat geen objectiviteit. En partijpolitiek is aan de orde van de dag. Iedere dag in de Tweede Kamer. Iedere dag merk ik dat. Dus al heb je als Kamerlid een hartstikke goed idee. En je waarschuwt de Kamer of je dient een motie in. Dan gaan ze kijken, het is een PVV-tokkie. Bekijken maar, we gaan die motie niet steunen. Zo werkt het. Ben jij een PVV-tokkie? Ja, zo word ik wel door heel veel mensen gezien. Nee, ben je het? Nee, ja, ben je logisch een tokkie? Niet, logisch niet. Maar zo, eet je zo, veel frikandellen? Nee. Ik heb ik wel vroeger gegeten. Ja, dat dacht ik al. Heb je ook van die slippers met zo'n ankertje erop? Nee, heb ik en ook doe niet. Je dan die met witte sportsokken aan? Nee, en ik heb geen wit leren stuur en geen wit leren bekleding in de auto. En ik heb geen sticker van Fantasieland of de Efteling achterop. Valt me tegen. Ja, dat dacht ik. Maar even een andere vraag, hè? Want we hebben nu al dieren gehad. We gaan nu even over naar een andere zwakke groep in de samenleving. Bejaarden. En ministers. Maak jij je ook een beetje zorgen om de geestelijke gezondheid van de heer Ivo Opstelten? Ja, ik heb hem wel van dichtbij meegemaakt. Omdat we samen natuurlijk de convenanten... Heb ik ook mee mogen helpen met het opstellen van de convenanten. We hebben samen heel veel tête-à-tête gesprekken gehad. Dus ook gesprekken van één op één. En ik moet echt zeggen dat ik wel de laatste tijd... Ik denk van ja, het wordt een goede tijd om te gaan stoppen. Je merkt gewoon dat hij niet meer mee kan. Hij kan niet meer mee. Nou, dat zo wil ik het niet noemen. Maar hij kan niet meer mee met de snelheid waarmee je in de Nederlandse politiek gaat. Oké, zoals jij nou zegt, heel redelijk. Zo zouden wij het ook in een normaal gesprek kunnen zeggen. Van goh, kan gebeuren. Hartstikke goede peer altijd geweest. Ja. Hard gewerkt voor de samenleving. Prima burgemeester geweest. Bedankt. Bedankt Ivo. Maar... er moet toch iemand zijn die je nu even apart neemt en zegt dat het misschien verstandiger is. Precies, maar dat is dus het verhaal. Boos te zijn. Want ik kan het toch gewoon zeggen? Precies. Waarom zegt niemand dat? Nou ja, kijk, het is niet aan mij om dat te zeggen. Maar als het mijn oom zou zijn of mijn vader zou zijn, zou ik zeggen van pap, wordt het nu eens tijd om te gaan stoppen. Als ik als kind dit zou zien, hoe die ook vaak ligt te spartelen en hoe die gewoon niet meer uit zijn woorden komt en hoe die gewoon ook dossierkennis niet meer beheert, dan denk ik wel dat het tijd wordt om gewoon om te gaan stoppen. Maar dat zeg ik met heel veel respect aan die man, want ik heb nooit een hekel aan die man. Nee, zeker. Ik vind het een hele aardige man. Super aardige man. Hartstikke leuke vent. Ja. Maar ik heb liever dat hij een Zweedse puzzel oplost dan dat hij mijn veiligheid moet garanderen. Ja, en alles is substantieel en niks aan de hand. Ja, en dat heeft onze prioriteit. Dat gaan wij even bekijken. Precies, maar ondertussen... Het is gewoon bullshit bingo, politiek. Weet je wel, politieke bullshit bingo. Welke term er allemaal nog gaat vallen. En uiteindelijk is er een zin afgelopen. Iedereen is dat te tollen. Dat is toch gewoon wat er aan de hand is. Ja, dus hij zet 95 komma's en op een gegeven moment denk ik weet niet waar hij heen gaat. Weet hij zelf ook niet hoor, trouwens. Dat hoort erbij, bij de aftakelen. Maar dat is dus triest. En ik zeg ook wel eens tegen mijn vrouw, je moet me op tijd waarschuwen. Als ik zo zou gaan aftakelen, dan wil ik niet meer aan het front staan. En dan moet je ook niet meer, vind ik, voor camera's verschijnen. En zeker niet meer een minister zijn. Want je merkt gewoon dat hij niet meer mee kan. En dat, nee, maar dat is één ding, weet je. Dat gebeurt ons allemaal. Te zijn. Maar ja. hij moet onze veiligheid bewaken. Ja, het is niet zo veilig. Nee. Het is niet zomaar iets. Nee. Ik bedoel, het is niet dat hij ergens bij de kassa zit. Dat je denkt, hij kan niet meer. Deze man, dat is minister van onze veiligheid. Ja, nee, maar dat is ook heel triest. Maar er moet toch ingegrepen worden dan? Ja, nou ja, het gebeurt niet. De enige die dat zou kunnen, dat zou natuurlijk de regering zelf zijn. En ook Mark Rutte. Maar op de een of andere manier is het ook bij hem papa nat houden. En nogmaals, ze houden elkaar in stand. En ten koste van de veiligheid van het land. Dat durf ik echt te zeggen. Want Parijs, Verviers en dadelijk gebeurt het hier. En er gebeurt eigenlijk niks qua extra veiligheid, hoor. Voor onze mensen hier in Nederland. Nee, maar nee, joh. Hey, nou, over veiligheid gesproken. Jouw ex-partijgenoot van Klaveren, die stelt voor om de dienstplicht weer in te voeren. Vind je daar nou van? Ja, nou kijk, zelf. Ik ben niet de woordvoerder op dat dossier. Maar zelf zou ik daar ben ik daar geen tegenstander van, laat ik het zo zeggen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik iemand ben geweest. Ik werd opgeroepen na mijn HBO-opleiding. En ik moest een dienst. En ik ben ook gegaan. Maar ik heb wel alles gedaan om eronder uit te komen. Omdat ik ook voor mijn moeder en voor mijn zusje financieel zorgde. En ik heb toen ook een ontheffing gekregen. Dus ik ben eruit onderuit kunnen komen. Maar ik heb daar ook heel veel moeite voor moeten doen. Maar dat was alleen niet je lengte wat probleem was? Nee, ik was al goedgekeurd, Jan. Echt waar, joh? Ja. En ik moet zeggen, ik heb een paar mooie weken gehad. Maar alleen, het was voor mij zo dat ik werkte al en ik had al een auto voor de zaak. En ik zorgde financieel ook destijds ook voor mijn moeder en voor mijn zusje. Maar Leon, dat is hartstikke lief van je natuurlijk. Maar wat vind je van de redenering? Ene kant een beetje een buffertje opbouwen tegen de dreigingen uit het oosten. Maar anderszins ook jonge mensen een beetje discipline bijbrengen. Dat is een beetje wat Van Klaveren eigenlijk een beetje zegt. Zeker, maar dat zou voor sommige mensen ook helemaal niet verkeerd zijn. Ook de integratie bevorderend heeft hij iets zelfs over. Zo van, nou, laat die jongens dan uit die cultuur ook allemaal met elkaar meedoen. Allemaal hetzelfde hapje, hetzelfde. Ja, precies. Maar weet je wat ik de grootste moeite mee heb? Je moet juist mensen met een dubbele nationaliteit, een dubbele loyaliteit of zelfs geen loyaliteit in ons land, die moet je juist niet leren met wapens om te gaan. Zeker niet met onze wapens of ons leger. Die moet je never nooit werkzaam laten zijn bij veiligheidsdiensten, bij de politie, bij het leger. Dus die jongens, waar jij nu op doelt, die moet je juist nooit in het leger halen. Ja, je kan moeilijk niet doen. Die zijn ook Nederlands. Nee, maar je moet, als die jongens worden opgepakt en ze hebben gedaan, gevangenissen gooien, daarna werkkampen waar ze die disciplinaire, waar ze met een strakke en harde discipline te maken krijgen. Maar je moet ze natuurlijk nooit gaan opleiden in ons leger, die idioten. Hey, heb je het gehoord? Dat telefoontje tussen Van Rij en Teven, ja, dat is niet opgenomen. Dat was raar, dat is kwijt. Dat was kwijt, hè. En nu hebben ze onderzoek gedaan. Ze weten eigenlijk niet helemaal waarom ze dat niet hebben opgenomen. Nee, dat klopt. Maar daar is heel veel aan de hand. En ik zal jullie dat nu zeggen. Wordt dit een scoop? Er is heel veel aan de hand. Ik denk misschien wel. Oh. Je moet eens kijken wat er is gebeurd de laatste tijd. Hè. En dan heb ik het niet alleen over Geert Wilders, wat het OM betreft. Ik heb het niet alleen over Jos Verheijen, maar ook bijvoorbeeld Ricardo Offermans. Een van de beste burgemeesters van Limburg. Een van de meest integere mensen die ik ken. Een van de meest lieve mensen die ik ken. Hoe die mee wordt gezogen erin. Maar je moet ook eens kijken ook wat ze mij geflikt hebben door hem. Daar zullen we dadelijk nog op terugkomen. Dat deugt en hoop niet, jongens. En geloof me, één ding. Dat het is geen toeval dat net dat gesprek van Teven en Verheij weg is. Is bullshit. En waarom? Als het zo zou zijn, hadden ze gezegd, oké, dat was een technische storing. En dan kunnen ze het ook aantonen dat er een technische storing is. Want er zijn logboeken van. Maar ze kunnen niet aantonen waarom het weg is. En dan stinkt dit. Dan stinkt dit. En geloof me maar dat het muisje naar de straatje gaat. Wat denk jij dat het gesprek besproken is dan, Dion? Sorry? Wat is er dan volgens jou dat gesprek besproken? Nou, ik denk, dat weet ik niet. Dat zou je aan Jos Verheijen moeten vragen. Maar ik denk dat Jos Verheijen heeft op een hele normale manier als partijgenoten onder elkaar gecommuniceerd met Ricardo Offermans. En ook met Teven. En ik denk dat Teven net zo hard mee was getrokken zoals Ricardo Offermans nou is meegetrokken. Dus Teven is wel beschermd? Nogmaals, kijk, ik kan dat niet bewijzen, maar het riekt er wel naar. Laat het nou wel wezen. Dat ze dat zelf hebben geweest. 1-1 is 2. 1-1 is 2. En ik vind het OM, en dat is heel triest dat ik dat als Kamerlid mag zeggen, maar ik heb er totaal geen vertrouwen meer in. Want kijk wat ze mij hebben geflikt. Hè. Nu zal ik gewoon even voor mijn eigen deur geveken. Dan mag ik wel over naar buiten treden. Er is ooit een keer een valse aangifte tegen mij gedaan. Voor de slaaf van je ex-vrouw, toch? Ja, van een ex waar ik nog geen 2 jaar bij ben geweest. Op een gegeven moment, en dat had te maken met financiële toestanden, alles. En dat had me van alles te maken. Op een gegeven moment, omdat ze niet haar zin kreeg. Ze gaat een valse aangifte tegen mij doen. De recherche doet een onderzoek. komt niets uit. Sterker nog, op momenten van die vermeende mishandeling was ik niet eens in Nederland. Was ik niet eens hier. Nou, er zijn meldingen vanuit Zuid-Frankrijk gedaan over mij. Dat ik een lange arm heb je ook niet, natuurlijk. En dat weet de politie allemaal en dat weten de OM allemaal. En toch is er, toen ik Kamerlid werd, kwam ik weer daardoor een opspraak. Iets wat al lang afgehandeld, die zaak. Ik ben nooit veroordeeld, nooit vervolgd. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment ben ik een paar jaar in de Kamer. Iedereen was het vergeten. En op een gegeven moment zit ik in 2011 in Oostenrijk, tussen de Moermeltieren, boven in de bergen. Bel Brandpunt me op. Ja, het OM komt met nieuwe feiten over jouw zaak. En er is een verklaring van je vader. En ze gaan ermee naar buiten treden in ons programma. Wat blijkt nou? Dat programma van Brandpunt heeft heel veel schade berokkend. Het OM, die kletsen daaruit de nek. Ik ben ook twee keer bij de hoofdofficier van justitie in het zuiden geweest. En ik zeg, waarom heb je dat geflikt? Dat had je bij een CDA nooit gedaan. En die zegt letterlijk, met een smile om zijn bek, en Joyce zat erbij, mevrouw, zei die letterlijk van, ja, we hadden dat inderdaad niet hoeven doen, maar bij u hebben we er wel voor gekozen om het wel te doen. Gewoon met een smile om zijn mond. Gewoon om te naaien. Pure partijpolitiek door iemand van het OM. En wat blijkt nou? Er is nooit een verklaring van mijn vader. Die bestaat helemaal niet. Maar ze zeggen het wel in die uitzending van Brandpunt. Waar ik nu nog steeds als vrouwenmapper word afgeschilderd door mensen. En boze mensen die me mailen. Terwijl ik heb nooit een vlieg kwaad gedaan. Ik heb niet meer gedaan. Maar mijn vader heeft die verklaring helemaal niet afgelegd. Er is een agent geweest. Die heeft gezegd dat mijn vader dat verklaard zou hebben. En die agent hebben ze eruit geschopt. En niet alleen om deze zaak. En denk daar maar zo over na. En dat is het OM. En ik heb ook totaal geen vertrouwen meer in de rechtspraak. Ik vind het heel erg dat ik dat moet zeggen als Kamerlid. Maar ik heb er totaal geen vertrouwen. Als ik nog één keer met een rechtszaak te maken krijg, wat ik hem al, ben ik gewoon weg. Ik wil er echt. Ik heb er totaal geen vertrouwen. Dan ben ik gewoon weg, dan geef ik het op. Ik ga niet nog een keer. Ik vind het zo triest. Ik heb totaal geen vertrouwen in het OM. Wat ze flikken. En ook, er is nog veel meer aan de hand. Met de zaak met Wilders bijvoorbeeld. Maar kijk nou met die zaak met Wilders. Laat het nou eens wel wezen. Jihadisten lopen vrij rond. En die lopen met ISIS-vlaggen. Die lopen de meest nare dingen te roepen op straat. Dat iedereen er angstig voor en bang voor wordt. Er wordt niets tegen gedaan. En mijn fractievoorzitter die gewoon een vraag stelt op een verkiezingsavond. Hij stelt gewoon een vraag. Hij heeft niet gezegd. Hij zegt oké. Minder werd erop geantwoord. En dat is een Kamerlid die gebruik maakt, een internationaal bekend Kamerlid die gebruik maakt van waar die ambassadeur van is, de vrijheid van meningsuiting. En die staat dadelijk weer voor het hekje. En dat deugt niet. Goed. En het heeft Bram Moscovic zijn kop gekost. Want dat Bram zijn studiepunten niet heeft gehaald en dat hij zijn administratie niet volledig op orde had, heeft hij echt toegegeven ook. Maar is dat 3 of 6 maanden schorsing? Of is dat levenslange schorsing? Ja. Nou, mijn neus, dat klopt, dat deugt ook voor gemeten. Dus jongens, er spelen andere krachten. En de mensen gaan er nog wel achter komen. Het nou, is zo. We komen erachter, Dion. We gaan zo een beetje verder praten. Het gaat nu even over iets anders. In het Parool liet hij namelijk weer zien dat de top de absolute top behoort. Waarin, dat moeten we nog even uitzoeken. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. Een muur. Een muur wordt er gebouwd bij een moskee, zodat biddende mannen niet worden afgeleid door langslopende vrouwen die hun kinderen ophalen bij de aangrenzende kinderopvang. Wat een mafketel zijn ze toch in Iran en Saoedi-Arabië, zou je denken. Het gaat hier alleen om een nog te bouwen megamoskee in Gouda, Nederland. In eerste instantie wilden de stroopwafelmoslims niet dat er überhaupt vrouwen in de buurt van hun salafistische haathut zouden komen. Maar dappere wethouder Tettero van de PvdA kwam met een fantastische vondst. Een muur. We zijn in dit land zo diep gezonken dat we aan de wensen van religieuze idioten toegeven en aan apartheid gaan doen, zodat deze baardapen niet worden afgeleid door langslopende vrouwen. Luister moslims, als je het niet bevalt dat er vrouwen in dit land op straat lopen, moet je lekker oprotten. Zo, dat is dan ook weer opgelost. Een groter probleem is natuurlijk de houding van Links Nederland. Ooit de grote kracht achter de emancipatie van vrouwen en homo's zit nu zo diep met hun hoofd in de hol van het islamitische electoraat dat ze even vergeten zijn dat muren bouwen om vrouwen te verbergen nou niet echt heel progressief is. De grote grap is nou juist dat naast de allochtonen linkse partijen het ook moeten hebben van de vrouwelijke stemmer. De hoop is dan ook dat de ogen van deze meisjes eens opengaan en ze niet stemmen voor partijen die hun met liefde een stenen boerka omdoen. Ja, ja. Sterk stukje. Nou, je zegt het zoals het is. naar de mensen toe. Is toch zo? Hey, Geert zei het al 10 jaar geleden over zeggen gesproken. Foute boel, de radicale islam. Maar nu nog denkt Diederik Samson dat je de jihad afstopt door kinderen al op hun 1/3 naar school te doen. Zodat die arme moslims eindelijk gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Er is nog veel werk te doen. In ieder geval voor onze gast, kamerlid van de PVV, Dion Graus. Hey Dion. Hey Dion. De samenwerkende moskeeën zijn met spoed bij elkaar gekomen. Want er was een moskee in aanbouw bezet door 4 mannen met een Nederlandse vlag en een spandoek. En nu zijn ze helemaal van de slag. Nou ja, dat lijkt me ook hartstikke dreigend dat er ineens op je moskee in aanbouw... Nou nee, echt niet. Ja, ik hou van al die acties niet. Kijk, ik ben natuurlijk helemaal, laat dat heel duidelijk zijn, dat ik het helemaal niet eens ben met die moskeeën. We moeten zorgen dat onze katholieke kerken en onze kerken behouden blijven. En we moeten zeker niet zorgen dat ze worden opgeslokt door moskeeën. Maar alleen dat soort acties wat nu gebeurd zijn, ben ik ook geen voorstander van. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Dat heeft ook allemaal geen zin. Dat heeft echt geen zin. Maar nogmaals, ik vind het wel heel verpand dat nu op een gegeven moment het land te klein is en dat er angst ontstaan. Terwijl wij dat juist hebben van de extreme moslims, extremisten binnen de moslimgemeenschap. Dat wij heel bang zijn wat er allemaal gepredikt wordt binnen de moskeeën. Ja, maar dat is toch. Ja. Kijk, ja, ik vind. Ik hou helemaal niet van bezettingen en kraken en dat soort onzin. Ik ook niet. Ik ook niet. Moet je helemaal niet doen. Precies. Maar dat er nu vanuit de islamitische gemeenschap in Nederland helemaal hysterisch wordt gereageerd, want er staan 4 mensen met een spandoek op een bouwput. Dan denk ik, ja, ik heb je nog nooit echt gehoord over echte problemen. En nu opeens zijn jullie weer slachtoffer. Is dat die rol die er gezocht wordt? Ja, dat klopt. En kijk, en terwijl als je ziet, als het hier nou bij blijft. Kijk, ik had het niet gedaan, ik sta er ook niet achter. Maar als het hier nou bij blijft en ze hebben de jongens van de dag afgehaald, dan is het ook goed. Ze hebben, voor zover als ik weet, hebben ze niks gemold. Ze hebben niemand gemolesteerd. Het is niet goed, het valt nooit goed te keuren, maar er is weinig of iets gebeurd. Ja, Dion, weet je wel, het valt niet goed te keuren. Ja, weet je. Maar demonstraties doen het steeds al te rijk. Maar ik bedoel, er is een tamelijk fundamenteel verschil tussen mensen ergens doodschieten en ergens met een vlag staan. Zo is dat. Het simpele feit dat die 2 dingen op een hoop geveegd worden, al zou het zo zijn dat wat nu is aangericht door die 4 idioten op die bouwput, dat hetzelfde zou zijn een beetje als het soort van activiteit zoals we die recentelijk in Parijs en België hebben gezien. Dan ben je toch wel erg raar bezig, of niet? Ja, precies, maar dat is ook zo. Ik sprak ook laatst een pastoor, die zegt ook dat moslims wat dat betreft eeuwen achterlopen en ook alles wat ze prediken en alles wat ze doen, dat is echt iets uit de tijd van de kruisridders bijna. En wat dat betreft zijn wij veel verder. Maar je zal ook nooit zien dat ook mijn eigen katholieke geloof, er worden grapjes gemaakt ook over pastoren, hè, en over de pauze, noem maar allemaal op. Ja, dat zou allemaal kinderneukers zijn. En de ene katholiek die lacht erom en de andere die vindt het pijnlijk. Maar niemand gaat daarom iemand de keel doorsnijden of doodschieten. En dat gebeurt wel vice versa. Dat gebeurt wel omgekeerd. Zodra je iets over de Koran zegt, of over de islam zegt, of over moslims zegt, dan loop je maar gewoon echt levensgevaar. Dat de linkse comedians van de VARA, nou, dat is eigenlijk allemaal 1 pot nat, die maken al tientallen grappen over het christelijke geloof. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik lach om elk geloof. Ik vind het een hele rare hobby. Ja. Maar goed, je ziet ze hier dus echt wel eventjes je mond houden. Ja, dat klopt. Er is een hele grote angst. Je merkt het ook in de Tweede Kamer bij politici. Hè? Ik durf echt te zeggen, en dat is ook iets wat je natuurlijk niet zo feitelijk kan bewijzen, maar ik weet heel zeker dat heel veel politici en ook heel veel programmamakers en heel veel cabaretiers, dat het ze dun door de broek gaan dan dat ze stoppen met grapjes maken over de islam. En sommigen ik geven het eerlijk toe, maar sommigen niet, hoor. En precies, het is ook zo. Het is angst en jagen wat er gebeurt. Maar alleen een Kamerlid, een volksvertegenwoordiger, moet altijd in het belang handelen van vaderland. Wat ik altijd zeg, dieren, koning, vaderland en volk. En dat gebeurt dus niet. Je merkt ook dat Kamerleden, en die wel op moeten komen voor het vaderland of voor het volk, dat die ook angst beginnen te krijgen en wegdraaien en wegkijken en wegbuigen. En zelfs dan tegen en drinken en van alles kunnen maar te slijmen en de boel rustig te houden. Maar ze hebben niet in de gaten dat ze dat niet op die manier gaan lukken. Weet je wat ik zo grappig vind? Dat ze het altijd hebben over de-escaleren. Ja. En dat is vrijwel hetzelfde als eigenlijk met een witte vlag naar je vijand toe lopen. Dat noemen ze dan de-escaleren. Maar er wordt altijd, en ik bedoel, ik ben helemaal niet voorstander van milities en vechtgroepen en een soort nieuwerwetse SA of wat dan ook. Maar er wordt altijd gedaan dat zeg maar de Nederlandse bevolking maar altijd en eeuwig op de bank blijft zitten en maar zich laat bedreigen en vernederen. Er komt een moment dat ook voorbij is. En dan, en dan vraag ik me af hoe ze de de-escalatie die kant op. Maar er valt niks te de-escaleren. Ja. Kijk, weet je dus, Janne, dat op het moment dat je denkt, als je ongelovigen, want wij zijn in de ogen van heel veel extreme moslims, zijn wij gewoon allemaal ongelovige honden. Ze hebben veel dingen geen gelijk, ja, maar ik ben met heel veel trots een ongelovige hond. Precies, maar neem nou homo's, noem maar andere mensen, noem maar allemaal op. Dan zul je zien dat ze denken dat ze dadelijk, ik weet niet hoeveel maagden krijgen, als ze iets doen, een opdracht. 72, goor. Nou. En daar kun je dus nooit van winnen. Van die mensen die zo eervol denken te sterven en ook nog zoveel maagden op ze staan te wachten, kun je dus nooit van winnen. Want iedere gezonde Nederlander die zal op een gegeven moment denken, nou ja, die heeft wel een bepaalde angst om te sterven, zeker ook de manier waarop. En die weet, heel veel mensen realiseren zich dat er niks meer is hierna. En die denken van, ja, wacht eens, maar dat wil ik niet. Dus eigenlijk staan we altijd met 1-0 achter ten opzichte van die mensen. Bovendien hebben ze ook nog vaak het referentiekader van een koelkast en het intelligentieniveau van een poffertje. Dus je kan daar niet eens mee praten. Er valt niks te deescaleren. Je moet die gasten gewoon keihard aanpakken en desnoods het land uit sodemieteren, opzouten. En dat is het enige wat je kunt doen. En maar de grenzen dicht. Ik moet wel even eerlijk zeggen dat als ze tegen mij zouden zeggen, als je doodgaat, staan er 72 maagden op je te wachten, dat ik liever zou blijven leven. Ja. Je zou liever een ervaren rijpe tante hebben, jij zegt. Nee, nou, misschien. Een beetje ingereden fietsen. Ja, nee, maar dat is toch zo. Zitten 72 van die hertjes je angstig aan te kijken. Van, zo, dat gaat pijn doen. Ja, hè. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Ik heb liever gewoon een beetje, ja, eigenlijk, hoe noem je dat? Afgelikte boterhammetjes. Kijk, het is mooi dat wij ermee kunnen lachen, maar het is angst en jagen en heel triest. Weet je wat zo lullig is voor die gasten? Hè? Dan heb je het eindelijk gedaan met die 72 meiden. Ja. Dan denk je, nou, volgende ronde zal het even wat minder stroef gaan. Binnen een nacht zijn ze weer maagden. Want ze herstellen elke nacht. Nee, toch? Nee, echt. Hoe weet je dat? Staat in de Koran, hè? Niet. Ja, dus dan 72 heb je het zweet op je hoofd staan. Al die meisjes zeggen, oh, wat doet zo pijn. Dan denk je, nou, volgende keer vind je het lekker. Kom je de volgende dag terug? Hé, hey, maar Dion, wat vind jij nou van het hele geval met die moskee in Gouda? Ja, kijk, daar is maar één oplossing voor. Een bindend referendum zou je erover moeten houden. Want ik weet zeker dat het dan niet. Het wordt gewoon door een paar PvdA'ers staat door de strot gedrukt. Nee, maar dat is toch, ongelooflijk. We hebben dit hele verhaal. We hebben de alle kanten. Er slaat de angst door de maatschappij heen. Ja, ja. En er zit daar een zootje van die ambtelijke droplullen. Ja. Ja, het geld lijkt allemaal door Nederlandse bronnen te komen. En 2,5 miljoen. Ja, nou, we hebben een locatie. Er is voldoende parkeerplek. Dus knallen. Het is het maatschappijbewustzijn van een vloeipapiertje. En je ziet ook wederom, wat ik net ook al zei, in mijn vorige quoteje, dat de parlementaire democratie is gewoon helemaal dood. Die bestaat gewoon niet meer. Er bestaat geen parlementaire democratie. Het zijn een paar incestieuze bendes en bestuurders die er gewoon even doorheen jassen. En de bevolking daar, ik weet zeker, als je een referendum zou houden, zou het geen schijn van kans maken. Maar wat vind je nou voor zo'n muur om vrouwen uit het zicht te houden? Ja. In Nederland, hè? 2015. Vrouwen uit het zicht. Misschien moet je het gewoon heel gauw laten doen. Dat je het Gouda West voor vrouwen hebt, een Gouda Oost voor mannen. We gaan gewoon terugvallen. Ook het onderwijs merk je ook. Hè. Het onderwijs is ook terug aan het vallen. En dat is gewoon zo. We hadden alles. Een schoolreisje. Ja. En dan krijgen alle kinderen halal eten mee. Weet je? Waarom zijn we dit aan het doen, joh? Het is het meest dieronvriendelijke vlees wat er is. En wij zitten onze boeren op te zadelen. Daar maak ik me ook schuldig aan, hoor. Op te zadelen met strenge dierenwelzijnseisen. De dierenpolitie in de nek. De NVWA in de nek duwen. Vragen ook zware straffen als boeren zich er niet aan houden. En gevangenisstraffen, noem maar op. En die boeren die werken zich uit de naad. En die doen dat allemaal. En vervolgens worden de dieren dan, die ze zoveel jaren of zoveel maanden of zoveel jaar goed hebben gehouden, en waar ze alles in hebben geïnvesteerd, krijgen op een gegeven moment de keel doorgesneden. Liggen een beetje te spartelen, te stikken in hun eigen bloed. En dat is barbaars. Ook Dat is eeuwen geleden dat mensen nog op die manier dieren doden. Maar, en dat snap ik ook niet. Ik snap dat zowel niet van de Joden als van de moslims. Want als ze zelf hun piemeltje laten besnijden, krijgen ze toch ook een verdoving. Als ze naar het anders gaan, krijgen ze ook een verdoving. En ik vind het schandalig hoe nog met dieren wordt omgegaan. Een dier telt gewoon niet. Terwijl een dier zou niet minder hoeven. Een dier hoeft niet meer te lijden dan mensen. Waarom? Ben jij ook besneden, Dion? Nee. Nee, hè? Nee. Weet je, man heeft zijn vooruit nog. Ja, is het zo? Nou ja, ik heb daar puur praktische redenen voor. Dat, ja, ik, dat weet ik. Dat is als er een hongerswinter komt. Nee, dan nee, dan nee, hebben we ja, om te kouwen. Ja, nee, ik geloof er heilig in dat als dat vooruit, dan slijt je eikel onder, denk ik, als je vooruit krijgt. <Ja. laughs> Ah, nee hoor, lieve mensen. Dat is niet waar, hoor. Dat verzin ik maar. Dat is echt niet zo. Nee, echt niet, hoor. Ja, serieus, volgens mij verzin je het daar maar niet. Hé, hey, Dion, we praten straks met je verder als je wil blijven zitten. Dat lijkt me wel aardig. Goed. Ook. Ja, Dick Leurdijk, Jan, is in principe natuurlijk onze Midden-Oosten-deskundige, maar natuurlijk ook geen onbenul op het gebied van de betrekkingen in het voormalig Oostblok. En trouwens, crisissituaties en diplomatie in het algemeen. Vandaar dat we dachten te gaan bellen met onze opperveelzijdige deskundige over de oorlog in de Oekraïne. Ja, waarom niet? Hij weet namelijk ook echt alles over alles en is een specialist ook in alles. Dus een hele goede nacht, deskundige Dick Leurdijk. Ja, goedenavond, heren. Goedemorgen, meneer Leurdijk. Zeg, op Twitter circuleerde vanmorgen, gistermorgen, het aantal van 55.000 doden al tijdens het conflict in de Oekraïne. Dat is een kwart van het aantal in Syrië in 4 jaar. Officiële cijfer is weliswaar factor 10 lager, maar wat denkt u dat het zijn? Ja, precies. Wat denkt u? Daar stond ik helemaal niks van dat bericht. Nee, okay. Jan, je moet niet alles geloven wat je op Twitter leest, jochie. Daarom vraag ik het toch aan onze deskundige als die zegt van nou, het zijn er gewoon 5500, Jan, niks in de hand. Nou, nee. Precies, ik heb vanmiddag nog een lezing gehouden over het onderwerp van de Oekraïne. En daar heb ik precies dat aantal ook genoemd, ja. Nou, officiële cijfer, hè? Er heeft gewoon iemand een nulletje te veel getikt en jij bent gelijk weer overstuurd. Nee, er was een hele tussen allerlei wierdukken en was er een hele gesprek over of het ook best zou kunnen. En dat het toch wel heel hard ging, want dat ze toch niet echt zuinig met de kogels zijn daar in Oekraïne. Nou, dat is ongetwijfeld, maar dat ze dat vertaalt in een tienvoud van wat officieel nu bekend staat, dat lijkt me toch echt erg onwaarschijnlijk. Meneer Leurdijk, maakt u zich ook zorgen dat er steeds meer mensen zijn die zeggen, nou laten we je even Kiev wapens gaan sturen? Nou, weet je, we zitten wat dat betreft nu alweer op een heel interessant moment, omdat er in Washington dus volop gepraat wordt over de vraag of het nu moet komen tot die leverantie van wapens. Maar op hetzelfde moment zien we dus ook dat er politiek overleg gevoerd wordt over een mogelijke vredesregeling. En het goede nieuws is dat er dus nu afspraken zijn gemaakt om komende woensdag een aantal kopstukken bij elkaar te laten komen voor overleg. En daar trek ik me nu toch een beetje aan op. Want de ellende is volgens mij zo groot dat iedereen zo langzamerhand toch wel in de gaten gaat krijgen dat het zo niet langer door moet gaan. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het hele gedoe over Oekraïne al een beetje overdreven. Maar als we straks nog met een grootschalige oorlog tegen de Russen beginnen om dat land, hou eens op zeg. Ja, nee, daar ben ik het natuurlijk van harte mee eens. Maar kijk, zo snel zie ik het toch nog niet zo ver komen. Maar ja, weet je, het alternatief van het mislopen van die politieke onderhandelingen voor een vredesregel is dan natuurlijk toch dat opnieuw de weg vrij is voor een voortzetting van het geweld. En dat kan natuurlijk alleen maar tot meer slachtoffers leiden. Dus er is geen ander alternatief wat mij betreft op dit moment om naar de onderhandelingstafel te gaan. Maar meneer Leurdijk, daar moeten zaken worden gedaan. Ja, dat is wel zo. Maar Merkel en Hollande zijn al bij zowel Poroshenko als Poetin op thee geweest. En nou, er wordt dan dus nu, vandaag, wordt nog goed nagedacht over hoe alle standpunten misschien een beetje naar elkaar te trekken zijn. Maar erg optimistisch, vind ik. Ik ben blij dat u optimistisch bent, maar het ziet er nog niet echt naar uit alsof een akkoord dichtbij is. Nou, nee. Ja, kijk, laten we maar zeggen dat ik voorzichtig optimistisch ben. Maar het feit dat men dus nu... Kijk, het is ook intrigerend om je af te vragen. De Poetin is eergisteren 5 uur lang in gesprek geweest met Hollande en Merkel. Ja. En dan vraag je achteraf af, waar hebben die drie mensen het in godsnaam over gehad? Goeie om vraag. Zo lang met elkaar te praten en dan aan het eind van de dag met de mededeling te komen. Dat komende zondag, dus dat was vandaag, het gesprek wordt voortgezet. En dan hoor ik vanmiddag in de loop van de dag dat er dus nu een afspraak is om te komen tot een nieuw overleg in Minsk. En daar moeten dan zaken worden gedaan. Ja, dus in München op die veiligheidsconferentie heeft de minister Favrov van Buitenlandse Zaken voor Rusland toch heel duidelijk laten doorschemeren dat Rusland in elk geval vindt dat het Westen, dat wil zeggen de Europese Unie en de VS, nog wel schuldig zijn in dit hele geval. Absoluut, maar kijk, dat verhaal kennen we. Dit conflict wordt ook in grote mate bepaald door een enorme hoeveelheid retoriek van beide kanten, lijkt maar. Maar zeker de Russen zijn daar buitengewoon goed in. En de enige reden om daar een beetje afstand van te nemen is dan toch te kijken naar wat er gebeurt, ook op het diplomatieke niveau. En dat geeft mij voldoende aanleiding om toch voorzichtig optimistisch te zijn. Stapt u nou net op een kip? Sorry? Of u net op een kip stapte? Hoezo? Nou, dan kwam een soort hele rare gil een keer. Ja, maar ik denk dat dat misschien iets elektronisch was. Misschien een klein afluister. Ja, weet ik van, misschien heeft meneer Leurdijk kip in huis. Dat weet je toch niet? Intussen, meneer Leurdijk, wordt er dus aardig doorgefilosofeerd over die snelle reactiemacht van de NAVO. Dat die maar nodig wat uitgebreid moet worden. En dat dan met name natuurlijk om die Baltische staten veilig te houden. Daar gaan wij hartstikke enthousiast aan meedoen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, Nederland is wat dat betreft vaak een van de voortrekkerslanden. En ook in dit geval zie je dat we weer vooraan staan om met die flitsmacht deel te nemen. Ja, dat vind ik op zichzelf geen slechte maatregel. Kijk, de NAVO, of laten we zeggen het Westen, is toch al heel beperkt in zijn mogelijkheden om te reageren op dat conflict. Poetin is de grote regisseur. Het Westen kan alleen binnen heel smalle marges opereren. En een van de meest verregaande maatregelen in dat kader is inderdaad het besluit van de NAVO om nu te komen tot de oprichting van die flitsmacht. Dat is toch een reactie op wat er gebeurt in de Oekraïne en binnen alle beperkingen van dien. En het laat toch zien dat, en dat is de boodschap van de NAVO, dat men nog steeds vasthoudt aan dat beeld van de NAVO als een collectieve verdedigingsorganisatie. En op basis van artikel 5 wordt er dan gezegd, een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal. Ja, zelfs dus terwijl Poetin houdt hou in de gaten, daar hebben we geen afstand van genomen. Nee, precies. En zelfs nu Oekraïne daar helemaal geen deel van uitmaakt, is het toch indirect een signaal van ook hier kun je niet zomaar doen wat je wilt. Nee, maar kijk, dat geldt ook voor die macht. Die macht zal nooit optreden op het grondgebied van Oekraïne onder gegeven omstandigheden. De scenario's die daarop betrekking hebben, die hebben betrekking op situaties waar Russische militairen bijvoorbeeld het grondgebied van de Baltische Staten of Polen zouden betreden. Weet je wat, kijk, ik hou van een beetje realpolitieke oplossingen, hè? Gewoon een beetje, hè? Nee, dit gaan we. Kunnen we niet gewoon met Poetin op tafel zetten en zeggen, joh, ja, hou jij die Krim, dan heb je Sebastopol, ben je tevreden mee. En dat gedeelte waar die gasten nu zitten, mag je er ook wel bij trekken, prima. Trek eventjes die gasleiding weer door. Ja, wij houden op met die rare handelsboycotts en dat soort gedoe. En dan gaan we gewoon weer even lekker verder. Is dat niet een goed idee? Dat spreekt me wel aan. Maar weet je, als je kijkt naar de reacties van de kant van bijvoorbeeld de Europese Unie en de NAVO op die annexatie van de Krim verleden jaar. Als je kijkt naar die formele redenaties, die formele argumenten die beide instellingen hebben gehanteerd, dan geldt ook voor de Nederlandse opstelling. Dat laat geen ruimte om zich daar ooit bij neer te leggen. Met andere woorden, dat is onaanvaardbaar voor het Westen. En het Westen zal zich daar dus ook nooit bij willen neerleggen. Dus daar zie je, dat belemmert ook die gang naar de onderhandelingen. Maar meneer Leudijk, dat is toch de facto. Het is toch de facto al lang te laat. Iedereen snapt toch wel dat we nooit meer gaan vechten of gaan dwingen landen om de Krim. Het is toch al geweest? Nou ja, kijk, dat is ook niet aan de orde. Nogmaals, de Oekraïne maakt geen deel uit van het grondgebied van de NAVO. Dat geldt al helemaal voor de Krim, omdat het nu zeker in de Russische ogen deel uitmaakt van het Russisch grondgebied. Dus het scenario van een NAVO-aanval op de Krim, dat is ook helemaal niet aan de orde. Nee, maar goed, zelfs al was het maar in standpunt staande houden dat je dat ooit nog terug wil hebben. Of althans dat wij vinden dat de Krim teruggegeven moet worden aan Oekraïne. Dat is toch ook onhoudbaar, dat weet toch ook iedereen. Dan kun je wel hartstikke bij een standpunt blijven, maar dan schiet je toch niks meer op dan. Ja, nee, maar kijk, wat dat betreft zitten we in hetzelfde schuikje als de Russen. Die ook tot op de dag van vandaag roepen dat ze de eenzijdige onafhankelijkheid van Kosovo nog steeds onaanvaardbaar vinden. Dus wat dat betreft is de situatie weer lijkt een beetje op een gelijkspel. Nou, wat voor opties, eventjes dan, ziet u dan wel, want Jan zijn oplossing van geef gewoon alles wat in het oosten ligt en bijvoorbeeld Russen zit aan Rusland, maar de rest blijft dan bij Kiev, hè? Dat zeg je toch een beetje? Ja, precies. Ja, en dan gewoon weer lekker handelen. Maar met wat, hoe moet het anders? Voor mij is dat heel simpel. Jullie hebben het zelf ook al genoemd. Terug naar de onderhandelingstafel. En daar liggen al inmiddels een aantal documenten. Hè. Dus verleden jaar in april is er een eerste akkoord gesloten tussen de oorlogvoerende partijen en Rusland en de OVSE, die daar als soort waarnemer opereert. We hebben in maart, in september is het akkoord van Minsk tot stand gekomen. Dat ook al een aantal voorwaarden bevat ten aanzien van het voortduren van een staakt het vuren. En dat zijn vormen de uitgangspunten volgens mij voor dat overleg dat op dit moment op diplomatiek niveau aan de gang is. En daar zullen de partijen zich aan willen vasthouden. En de crux is dus, wat doen we met de status van die beide volksrepublieken, hè? De volksrepubliek Luhansk en hoe heet die andere. Dat zijn dus twee volksrepublieken die een zekere mate van autonomie claimen. En de vraag is dus, hoe zwaar ligt dat, zweegt dat voor Poetin? Hoe zwaar ligt dat voor Kiev? En hoe zwaar ligt dat voor het Westen? En hoe kan men op dat punt tot een soort evenwicht komen? Ja, nou, het is afwachten geblazen. Mag ik u danken, meneer Leudijk, voor uw wijze woorden? Ja, oké, hoor. Graag gedaan. Prettige avond en slaap nog lekker, hè? Lekker, dag. Ja, oké, hoor. Dag. Echte Janne. De PVV staat aan kop in de peilingen. En kijk eens hoe het gaat met de club van Gekke Geertje en de trouwe vazal Dion Graus. Welkom terug, Dion. Ridder Dion. Dan moet ik eerlijk zeggen, als we slechter in de peilingen stonden, zei ik ook altijd, ja, het is maar een virtuele situatie. En dan vind ik ook, dan moet ik het ook zeggen, als we heel hoog in de peilingen staan. Maar toch, het voelt goed. Je viert het toch. Zeker. Hey Dion, ja. Nou ja goed, 28 maart wordt natuurlijk een slachting voor de regeringspartij. Dat is duidelijk. Ja, die krijgen een flink pak op hun broek. Ja. Dat is ook niet zo gek. Nee. Want ze maken er ook een ongelooflijk zootje van. Dat is ook duidelijk. Maar ik wil even over die provinciale staatsverkiezingen heen kijken. Mm-hmm. Want die peilingen die gaan over de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Jullie worden steeds groter en groter en groter, groter. Zijn de grootste. Ik kan je één ding alvast verklappen. 76 zetels zitten niet in. Nee. Dus er komt een moment dat je de grootste wordt en dan moet je regeren, maar niemand wil met jullie. Jawel, maar dat is niet zo, Jan. Dat is niet zo. En weet je, dat komt. Kijk, dat de huidige bestuurders van de, bijvoorbeeld ook van de VVD, dat bijvoorbeeld dat Mark Rutte dat zegt, maar Mark Rutte is dadelijk exit. Ja, maar die komt er nooit hoeveel in. VVD-Kamerleden in de Tweede Kamer. En er zitten ook een paar potentiële bij die ook dadelijk nog wel eens een mooie functie kunnen krijgen binnen die partij. Hoeveel die zeggen, wij willen wel met jullie samenwerken. Dat zijn er echt veel. Noem eens een naam. Nou ja, kijk, het zijn meerdere. Het zijn meerdere mensen. En maar meerdere een grote VVD ook? Nee, maar weet je, het probleem is, als je die namen dan noemt, ik wil dat best dadelijk buiten de uitzending doen. Maar als ik die namen hier gezegd, worden die mensen daar weer op afgerekend. Maar er zijn verschillende Kamerleden. Daar kun je ook trouwens naartoe gaan volgende week. En dan ga je het zelf peilen en vragen. En dan zul je het horen als de camera uitstaat. Maar er zijn heel veel CDA's, heel veel VVD'ers, de mannenbroeders, de SGP'ers, die gewoon echt heel graag met ons willen samenwerken. Dus het is niet uitgesloten. En kijk, dat de PvdA... Waarom willen ze zo graag met jullie samenwerken? Oh, omdat die 2 jaar dat we gedoogpartner waren, zeiden ook heel veel VVD'ers in die 2 jaar dat we heel goede en betrouwbare partners waren. Kijk maar naar de uitzendingen. Ze zeiden altijd, ja, maar je kan goed samenwerken. Ook Henk Bleker heeft het ook meerdere malen gezegd namens het CDA. Alleen toen wij de stekker uit het gedoogakkoord trokken, omdat wij de ellende zagen gebeuren eigenlijk toen van die bezuinigingen, wat nu ook blijkt, dus dat heeft Geert heel goed gezien, is de stekker uit het gedoogakkoord getrokken. En toen zijn ze ons gaan afgeven. Maar die 2 jaar waren we super betrouwbaar. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond Rutte 1 ook een stuk betere regering dan Rutte 2. Zeker. Maar kijk nou eens naar de oude radio- en televisieuitzending. Dan hoor je dat heel veel CDA'ers en ook VVD'ers zeiden, ja, maar er valt wel goed. We zijn het niet altijd met ze eens. En ook niet met de uitspraken en hoe ze het brengen. Maar het zijn wel betrouwbare jongens. En die naam hadden we en die hebben we. Zo grappig dat Rutte zei na het Catshuis verhaal van we gaan de PVV decimeren. Ja, precies. En maar dan zit hij zelf met 20 zeteltjes. Precies. En dat is ook zo. En dat heeft dus averechts gewerkt. Je moet het ook nooit doen. En Mark Rutte begon goed. Hè, en de Rutte 1, dat heb ik ook wel eens gezegd. Ik vond ook dat hij het heel lekker relaxed deed. En modern en jeugdig en jong. En dat was ook eens leuk. Nieuwe frisse wind. Maar hij is... Nu blijkt gewoon ook zijn linkse partijpolitieke bloed komt nu ook tot uiting. En bovendien is het ook geen krachtige leider. Als je hem ziet staan met die knikken en knietjes en dat kromme rugje en alles. Het is gewoon gedaan. Het wordt tijd voor een krachtige leider. Stel je voor, we zitten al zover. De eerste Kamer, provinciale verkiezing, alles loopt mis. Het hele spul valt in duigen. En ja hoor, we moeten voor de Tweede Kamer op. Want er moet een nieuwe regering komen. Denk je dat partijen of mensen binnen partijen of fracties binnen partijen vooraf al durven te zeggen dat ze eventueel wel met de PVV willen regeren? Of zullen ze eerst kijken zo goed mogelijk een verkiezingsuitslag scoren en dan misschien zachtjes wankelend? Dat zullen er veel willen doen, maar ik denk dat het heel onverstandig is. En die mensen worden ook gestraft die nu al zeggen we gaan uitsluiten. Want geloof me, dat ook tegenstanders van de PVV, dat die zeggen ja, maar dat kan ik niet waarderen. Want dat is het niet accepteren en respecteren van de parlementaire democratie, die eigenlijk op dit moment, wat ik net al zei, dood is en niet bestaat. Maar de mensen willen wel dat hun stem iets waard is. Dus als je nu al gaat zeggen, ja, ik ga dadelijk zoveel miljoen mensen uitsluiten, dat kan niemand waarderen, niemand. De PvdA heeft dat toch gezegd? Dat is geen één plan van jullie zullen steunen ooit. Maar wie heeft ook de grootste pak op zijn broek gehad? De PvdA. Ja, maar dat komt meer door Samson dan door dat besluit. Ook zeker, maar het heeft ook ermee te maken hoe ze de boel flessen in de Kamer en hoe ze ook hele goede plannen van ons boycotten. Dus ben jij de mensen zijn die zegt, ik waarschuw Buma en ja. Pechtold en Rutte. Oh, maar wat sluit ons niet uit, want het komt je duurder staan. Ja, precies. Ik weet zeker dat mensen ze daarop gaan afrekenen. Want of mensen nou met ons eens zijn politiek of niet. Maar ze zeggen wel, maar wacht eens even. Je moet wel ook respecteren. Als er zoveel miljoen mensen dadelijk op de PV gaan stemmen, moet je daar wel iets mee doen. Je moet dat wel respecteren. En, maar er zullen mensen zijn die ons vooraf wel gaan uitsluiten. En er zullen mensen ook zijn die ook wel met ons samen willen werken, maar die dan niet mee naar buiten willen treden. Dat ze het ook negatief voor ze kan werken. Dus ze zitten allemaal met een natte bilnaad. Het is heel moeilijk om hier goede beslissingen te nemen. Maar geloof me maar dat er binnen het CDA en de SGP, de mannenbroeders allemaal, maar ook de VVD, dat er heel veel mensen zijn die wel met ons samen willen werken. Dat is echt eerlijk zo. Hey, maar de inzet van Wilders voor de provinciale verkiezing en dus de Eerste Kamerverkiezing is weg met Rutte. Dat is in ieder geval geen toenaderende houding. Klopt, maar Rutte, dat kan ook niet meer goed gaan. Kijk, die man is ook bezig alleen om een goed baantje binnen de Europese Unie te krijgen, dat merk je. Ja, daarom komt hij ook niet uit de kast. Precies, hij komt alleen maar op voor de Europese Unie-belangen, maar en hij doet daarmee onze nationale belangen tekort. Die is gewoon met een hele lange sollicitatieprocedure al bezig. En dat Rutte dadelijk exit is, dat mag duidelijk zijn. Dat die kans is heel erg groot. En inderdaad, mensen kunnen nu via een stem ook, en dat heeft Geer bedoeld, laten merken van luister, ook je kan ook stemmen. Hij wil daar ook mee mensen naar de stembussen krijgen. Ga ook stemmen tegen deze regering. Dat is een belangrijk signaal. Wat vind je van VNL? Die twee jongens, Bontes en Van Klaver, die bij jullie zijn opgestapt en nu hun eigen partij zijn begonnen. Nou, Louis is niet opgestapt. Die is eruit uit de fractie. Jorm is opgestapt. Ik heb met beide jongens nog gewoon goed contact. Ik mocht ze als collega. En ik heb nog steeds goed contact met ze. Het zijn toffe jongens. Het waren ook zeker hele goede Kamerleden, ook binnen de PVV. Krachtige jongens, intelligente jongens. Maar één ding. Kijk, ik ben een PVV'er. Dus ik pleit voor de PVV. Dus ik zal nooit natuurlijk nee, is dat ook wel. Maar een promotie, is een goede concurrent? Het is zeker. Iedere partij is dadelijk een concurrent. Of een goede concurrent, dus dat zal de tijd moeten uitwijzen. GroenLinks is toch geen concurrent? Nee. Nou, kijk, dat ben ik misschien met je eens. En noem je misschien iets op waar nooit mensen tussen zullen twijfelen. Tussen GroenLinks en de PVV. Dat klopt, die kans is vrij klein. Maar over het algemeen is natuurlijk iedere partij. We snoepen ook van de SP mensen weg. En dat is eerlijk waar. Ja, maar is het misschien een les hoe die twee jongens die laten zich in een korte tijd wel heel erg gelden en niet altijd hele stomme dingen. Het zijn twee bulldozers en het zijn bulldozers, moet ik zeggen. Ik zeg het weer op een Limburgs accent. Maar het zijn hele stevige kerels en het zijn bijtertjes, het zijn terriers. Maar ja, nogmaals, de tijd zal uitwijzen of ze het gaan redden. Vinden jullie dat als je dat daar ziet schiet gaan, vind je dat je jezelf als PVV momenteel genoeg en op genoeg vlakken laat gelden? Zeker, bedoel je dat persoonlijk of de nee, PVV? Nee, gewoon de partij, jullie als... Zeker, zonder meer. En soms is de een sneller dan de andere, ook met mondelingen vragen indienen. Of het verzoek indienen. En soms is de andere sneller. Maar ik denk wel op een gegeven moment, als je kijkt naar ons partijprogramma, dat veel breder is en ook een veel bredere volkspartij dan Louis en Joram. Die willen echt rechts van de VVD van alles wegsnoepen. Terwijl wij zitten ook rechts van de VVD. En we zitten ook met sommige dingen zitten wij ook, als het gaat om zorg bijvoorbeeld, en als het gaat om dierenwelzijn, als het gaat om de ouderen, dan vinden mensen ons wel vaak heel erg links. Ja, sociaal-economisch zijn jullie net zo links als de SP zo'n beetje. Dus ik denk dat wij momenteel misschien de enige partij wel zijn die echt de meest brede volkspartij die er bestaat op dit moment. Ja, maar goed, ja. Maar er is wel natuurlijk behoefte aan conservatief rechts, en dat heb je hier niet. Wij hebben ook conservatief rechtse punten. Nee, maar ik heb het over sociaal-economisch. Als je puur kijkt als one-issue-partij conservatief rechts, zeker, zullen ook mensen, een paar mensen op de jongens gaan stemmen. En of dat dadelijk één zeteltje of twee zeteltjes worden, ja, dat zal de tijd uitwijzen. Nou, in ieder geval volgens Maurice de Hond staan ze nog steeds op nul zetels. Ja, dat is niet echt genoeg. Ja. Nee. Toch? Dat is niet genoeg, nee. Hey, maar mag ik even, wie vind je de allerergste fractievoorzitter van Nederland, dat je echt denkt... Of gewoon, jakkes. Dat is voor mij heel moeilijk te zeggen. Want als fractievoorzitter, kijk, ik maak die mensen natuurlijk niet mee als fractievoorzitter. Nee, maar wat je ziet... Maar wat je voor ziet. Mij zijn het collega-kamerleden. Ja, dus, maar ik bedoel... Welke van de fractievoorzitters van collega-partijen vind je engst? Eigenlijk? Nou, dat vind ik gewoon... Dat is Halbe Zijlstra. Waarom? Ik heb daar een goede reden voor. En dan wil ik niet eens als fractievoorzitter, want dan moet je aan VVD'ers vragen. Maar ik heb met Halbe Zijlstra aan de commissie Energie gezeten binnen Economische Zaken. En hij was een van de Kamerleden die mij bijna nooit wat zei. Heel arrogant, was heel denigrerend. Heel laatdunkend en ook echt op me neerkijken letterlijk. En ik ja, vond kwam hem, door je lengte. Ik vond ja, ook hij is lang en ik klein. Maar het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit, Jan. Ja, dat is de grootste leugen van vrouwen precies, die er bestaan. Ja, ja, zo precies, zeg, dat heb ik ook vaker gehoord. Nou, denk ik niet. Maar dus ik heb gewoon, ik heb hem altijd een heel arrogant kereltje gevonden. Ik dacht dat je met pech tot aan zou komen. Daar hoop ik een beetje op. Ook, ja. Maar de meest erge... Ja, bruggetje maar, is dat, hè? Maar als je zegt, de meest erge... Dus dat is echt puur... Maar de meest erge fractievoorzitter vind ik natuurlijk Diederik Samson. Ja. Nou... Dat had ik niet verwacht. Activist, nee, dus, ik heb er een foto waar die misschien is premier Pechtold wel bespreekbaar voor Dion. Ja, we horen. Hey, we gaan trouwens eventjes naar het nieuws van 1 uur, Dion. En we komen straks een beetje terug. 2 minuutjes terug. Ja, jeetje, 1 uur. En dan heb ik je nou iemand nieuws. Ja, tot zo. Tot zo. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er geen akkoord is bereikt over een reddingsplan voor V&D. De onderhandelingen zijn kort voor middernacht beëindigd, zonder dat een van de betrokken partijen een verklaring heeft afgelegd. Alle onderhandelaars zijn vertrokken. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van V&D. De warenhuisketen moet in de vaste lasten snijden om te kunnen overleven. De VVD in Groningen wil de gaswinning verlagen. De Statenfractie wil dat in de eerste helft van dit jaar maximaal 17,5 miljard kuub gas wordt gewonnen. Ook wil de afdeling dat de NAM alle meerkosten betaalt om wegen en gebouwen aardbevingsbestendig te maken. De VVD in Groningen lanceert het plan 5 weken voor de Provinciale Statenverkiezingen. De fractie gaat met de voorstellen in tegen het beleid van VVD-minister Kamp van Economische Zaken, die de gaswinning vooralsnog niet verder wil verlagen. De Jordaanse luchtmacht gaat door met zijn aanvallen op Islamitische Staat. De afgelopen 3 dagen heeft Jordanië naar eigen zeggen 56 doelen in Syrië gebombardeerd. De aanvallen zijn flink opgevoerd na de dood van een gevangen genomen Jordaanse piloot die levend werd verbrand door IS. DJ Tiësto heeft een Grammy gewonnen. De Nederlander kreeg de Amerikaanse muziekprijs voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend. Tiësto is de artiestennaam van Thijs Verwest. De 46-jarige DJ behoort al jaren tot de wereldtop, maar won nooit eerder een Grammy. Hij was wel eens genomineerd. Ivoorkust heeft de Afrika Cup veroverd. De ploeg won de finale van Ghana. Omdat er in de reguliere speeltijd niet werd gescoord, moesten er strafschoppen worden genomen. Die won Ivoorkust met 9-8. In 1992 speelden de twee landen ook tegen elkaar in de finale van de Afrika Cup en won Ivoorkust ook na het nemen van strafschoppen. Het weer, in de loop van de nacht meer bewolking. Overdag valt er af en toe wat motregen en wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ah, welkom terug bij de Echte Jan, de rager van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beeldtipje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt bellen met Echte Jan of voicemail als je iets wil zeggen op 06-3000-9009. Maar de kans bestaat dat je boodschap verdwijnt in het niets, Jan. En we praten nog 1 minuut door met Dion Graus. Wat wil jij Dion nog vragen voor hij weggaat? Dion, Provinciale Statenverkiezingen klinken niet echt heel erg sexy. Moet de PVV sowieso de achterban erg motiveren om überhaupt naar de stembus te gaan. Hoe krijgen die mensen voor jullie dan naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen? Nou, ik denk dat ze dat door alle ellende die er momenteel plaatsvindt, internationaal en ook ons land treft, ook dan heb ik niet alleen over de crisis, maar ook het dreigingsgevaar en wat er allemaal speelt, denk ik dat mensen echt wel gaan stemmen en ook veel mensen bij ons zullen gaan stemmen. Bovendien gaan we nog natuurlijk rondrijden ook. We zullen ook nog zelf campagne gaan voeren. En dat werk doet ook altijd iets. Je kan nooit meten hoeveel dat doet. En bovendien denk ik dat onze verkiezingsprogramma's gewoon natuurlijk het grote werk gaan doen. En ook natuurlijk het werk van Geert. Want Geert zal ook nog wel van zich laten horen hier en daar. En dat zal ook allemaal positief gaan werken. Dus er is nog werk aan de winkel. Jazeker, maar het is altijd lastig om mensen te motiveren om te komen stemmen. Dat klopt. En vooral bij de Provinciale Staten. Omdat het gewoon, het is niet heel erg sexy. En het is een ondergeschoven kindje. Dat merk je gewoon. Dus het is altijd wat moeilijker. Provinciale maar je hebt gezien de laatste jaren hoe ongelooflijk belangrijk de Eerste Kamer is. Zeker, ja. Zeker. Daar valt of staat alles mee. En daarmee zou ook mogelijk, als het voor ons heel positief zou uitpakken voor nog een paar andere partijen, zou zomaar eens een keer einde oefening kunnen zijn met een verschrikkelijke kabinet. En dat is ook wat Geert heeft bedoeld. Goed. Nou, laten we het hopen. Ook tegen het kabinet. Dion Graus van de PVV, ontzettend bedankt dat je bij de Echte Jan te gast wilde zijn. Dankjewel. Ja. Jan, en succes met je druiper nog. Beterschap met dankjewel, je druiper. Dankjewel, dankjewel. Het gaat een stuk beter. Dankjewel. Van Jan naar Jan, van Siert naar Wilfred. Wat een constant niveau, wat een helden, wat een kennis. We gaan vlug sporten met Wilfred Gené. Hele goede nacht, Wilfred Gené. Goeie nacht, mannen. Wilfred, hoe is het? Ja, laat. Ja, nee, maar behalve dat is het vrij met je. Gaat het goed met je alles naar de vlezen, programma, ja. Rotters en Dolle, ja. Dat spul? Ja, ja, het gaat. In de nachten zijn kort met die twee kleine kinderen. Dat gaat echt lekker. Ben je nog gelukkig ook? Ja, als ik de tijd heb om over na te denken, dan merk ik over het algemeen dat ik redelijk tot goed... Dat is vaak een goede formule is dat, hè, Wilfred. Als je maar gewoon heel weinig tijd met je partner doorbrengt, dat je dan vanzelf gelukkig blijft. Nou, dat geldt niet alleen voor de relatie met je partner, eigenlijk voor alles wat je doet natuurlijk. Ik bedoel, ik leef in zo'n hoog tempo dat ik nu dan wel denk van waar ben ik zelf gebleven eigenlijk. Dus dat maakt het wel eens ingewikkeld, ja. Ja, nou ja, aan de andere kant... Wat maakt dat uit eigenlijk? Kunnen onze bommen? Nou, nee, ik vind het best interessant om te horen hoe het Wilfred gaat. Nou, we bellen even voor de voetbal, joh. Wat maakt me nou eens nou, ja, wat geeft het nou? Dan praten we gelijk even bij. Nou ja, hij is gelukkig. Ja, dat is lang geleden, Jan. Ja, dat zou ik zeggen. Dat is zeker lang geleden. Ja, maar mooi. Ik heb ooit voor Jan, toen Jan opstapte bij Playboy, ben ik ook gestopt met mijn column. Ik vond dat ik solidair moest zijn. Dat is heel solidair van je. Dat staat je heel netjes. Heel fijn. Ooit maak ik dat helemaal goed met je. Ja. Ik weet niet precies of ik dat kan beloven, maar... Ga je gras maaien dan of zo? Alles, ja, zou ik altijd op neerkomen, ja. Nou, we gaan even over voetbal hebben. Ja, goed. Doe maar. Hey, nou, geen afscheidsfeestje toen, Jan. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, ik had al een afscheidsfeestje willen meemaken als... Ja, nee, snap ik. Nee, maar dat was toen niet... De stemming was er niet, was er niet naar. Er was, was toch wel voldoende akeligheid. Ik geloof dat ze me dan waarschijnlijk alleen maar een heel naar afscheidsfeestje hadden gegeven. Dus, nee. Oh ja, oh, ja. Oké. Okay. Met de slag op daar. Ja, we slagen daar. Enfin, voetbal. Of wil u nog wat delen? Dat is een keer vijf minuten die over jou gaat, man. Jongen. Heb je al iets gezegd van het parool waar die in stond? Parool? Ja, Jan stond in het parool. Dat moet je even zeggen. Dat is leuk. Maar met die foto en toen je zo dronken was, of bedoel je dat niet? Nee. Ah, nou alsjeblieft toch. Je gaat het niet hebben over dat wijf op mijn hoofd in de Telegraaf. Daar ga je het er niet over hebben. Nee, ik was gewoon aangerand. Ja, dat zag je ook duidelijk. Ja, maar... Ik ben thuis uitgelegd. Ja, nou ja. Ja, eigenlijk wel. Nou, voetbal. Ja. Voetbal, okay. Waar waren we? Voetbal? Oh ja. Hey, PSV kan de snelste kampioen alle tijden worden, jongens. Dat zou op zich wel verrassend zijn. Het is nog nooit gebeurd dat in maart een ploeg kampioen werd. En dat zou nog kunnen gebeuren op 22 maart. En dan zou de uitwedstrijd bij Feyenoord op het programma staan. Zouden ze in de Kuip kampioen kunnen worden. Dat zou ook wat zijn. Ja, het zou ook wat zijn. Ja, ik zag vandaag even op een staartje dat Ajax maar 1 punt minder heeft dan deze tijd vorig jaar. En PSV geloof ik 44 meer. Nou, iets van 24 volgens mij. Ja, maar heel veel. Ja. En als je daarna gaat ook dat gisteren, dat is alweer voorbij, hè, de dag... Dat het gisteren echt voor Ajax natuurlijk op een belachelijke manier nog enigszins goed afliep. Ja, hoe vond je dat? Ja, nou ja, kijk, het meest lullig is natuurlijk dat die jongen ook nog gehuurd is van Ajax. Ja, die keeper, die een terugspelbal maaide die even overheen. Ja, en Mickey van Aert. En die zei in de afloop ook dat hij zichzelf weinig kon verwijten. Dat had ik niet gezegd als ik hem was geweest. Gewoon ook al om hem te zeggen, ja, dat is mijn fout. Maar hij zei, nee, ja, ik heb even terug zitten kijken, maar ik kon er eigenlijk weinig aan doen. Ja, dat was aardig. Gras, hè, was het? Ja, het lag een polletje. Maar ook al is dat zo, ik denk dat kijk beter naar die fans toen niet zeggen. Van zeggen, verdomme, heb ik wel alles ervoor, misschien had ik hem moeten stoppen. Maar nee, ik kon er eigenlijk weinig aan doen. Ja, typisch Ajaxiet, hè. Dat gewoon dicht luid aan hun. Nee, maar het is wel apart. Ook al is het wel zo, ik zou het een beetje meer in het midden laten, weet je wel. Nu leek het echt alsof hij niet echt schuldig voelde. Nou, ik had me daar toch wel een beetje schuldig over gevoeld. Maar als je gewoon geen bal kan terugschoppen, dan ligt het gewoon echt wel aan jou, hoor. Dan kan je dat polletje wel niet de schuld van geven, alsjeblieft, zeg. Het is gewoon een waardeloze actie. Het veld was niet best. Ja, maar goed, uitstel van executie, want PSV was natuurlijk gewoon kampioen. Ja, maar Ajax, wat was dat weer slecht, hè? Het was tegen AZ natuurlijk al slecht. Oh, dat was niet bij. Wat een verschrikkelijk slecht. Heel slecht. Jullie zijn allebei toch Ajax-fans? Ja, nou ja, maar dat kost ook wat, hè? Met pijn en moeite, hoor. Nou, laat ik zo zeggen, Ajax-supporter, fan. Zit je met je kinderen op de tribune daar en dan denk je, nou, leuk voor die kinderen. Papa en seizoens, alleen maar huilen elke week. Papa, ja, waarom is Ajax zo slecht? Dat vind ik altijd wat leuk aan Ajax. Hè? Dat als het goed gaat, dan zit iedereen op te snijden hoe geweldig het gaat. En zodra het misgaat, dan weten ze als eerste te vinden hoe ze het af moeten afkraken. Het is ook het grappige, Sjoerd Moussous schreef dit weekend een aardige column in het AD. Die zei ook van, maar is een goede columnist bij het AD. Oh, ja, die schreef ook van, succes heeft vele vaders, maar als het misgaat is het een wezen, weet je wel. En dat is bij Ajax echt duidelijk het geval. Hè? Toen het een beetje goed ging, toen was het zo fantastisch, de fluwele revolutie. En iedereen eiste zijn succes op. En nu ligt het waarschijnlijk alleen aan Frank de Boer. Nou, maar wij weten wel beter, toch, Wilfred? Dat heeft de Frank de Boer, die doet niet zo gek veel anders dan vorig jaar of het jaar daarvoor. Nou, of het jaar daarvoor, ik zou Schöne niet zo snel in de spits opstellen. Maar nee, maar als je geen spits hebt, dan moet je toch wat. Nou, ja, doe dan Mielek gewoon. Geef Mielek even wat meer vertrouwen. Vind ik ook, hoor. Laat die gozer gewoon staan. En laat die Schöne gewoon op het middenveld een beetje, of een beetje hangend meespelen. Nou, maar dat was inderdaad. Over het algemeen heeft Frank er wel kijk op. Dat was inderdaad toch tegen AZ ook. Daar stond hij ook in de spits, die Schöne. Nou, dat hadden ze net zo goed weg kunnen laten. Nee, maar de eerste helft ging nog wel aardig. Weet je wat een beetje het probleem is, jongens? Ik zou het jullie fout leggen. Leg het even uit. Ja, okay, oh, dat is een goed vast onderdeel van deze sportrubriek. Jan, ja, nee, maar ik vind dat de geluiden wel leuk. En op een gegeven moment laten we even de nuance erin gooien. Doe jij ook meteen Jans nieuwe talent, of niet? Wat? Doe jij direct ook meteen je nieuwe talent? Ja, ik doe ook gelijk een nieuwe talent van de week. Maar kijk, het punt is natuurlijk die hele nieuwe die revolutie van Cruijff begon. Hè, we kopen niks aan en we doen het in eigen jeugd. Maar toen hebben ze nog die kampioenschappies gebouwd op... Op routiniers. Nou ja. En echte goede jeugd. Ja, die doorgebroken geluk. Was. En wat geluk. Nu zijn alle routiniers weg. Alles wat echt een beetje kon voetballen is ook weg. En nu houden ze gewoon kinderen over. Ja, en middelmatigheid. Ik bedoel, als Lasse Schöne het allerbeste is wat je hebt. Dan heb je toch wel ergens een probleempje. En als dit zo doorgaat, dan worden ze volgend jaar tiende. Sinkgraven. Ja, nou. Ja, ook leuk dat die nou ja, het schijnt dat in die A en die B jeugd er schijnt geweldige talenten rond te lopen. Maar ja, ja nou op dat moment ben je die ook al kwijt als ze echt zo goed zijn. Maar ik, zeggen, dus opzicht, dat maar ik heb op. Daar wel gewoon een punt, vind je niet, Wilfred? Je hebt altijd een puntje, anders dat is jouw probleem. Dat is ook wel wat. Ja, nee, maar ik bedoel, die tweede revolutie, als je nagaat dat elftal wat waar Ajax de eerste keer kampioen mee werd, Frank de Boer was eigenlijk gewoon nog een beetje het elftal van Martin Jol. Precies. Alleen Frank de Boer had ook een beetje mazzel dat PSV er structureel in slaagde om er zelfs 12 of 13 punten voorsprong nog weer te verspelen. Ja, zeker. Dus en wat Ajax heel goed deed na de winterstop al, dat was een hele goede reeks neerzetten. En dan stortte PSV jammerlijk in en dan ging het weer goed voor Ajax. Dat is nu net omgekeerd. Nu stort PSV een keer niet in en dan gaat Ajax helemaal onderuit. Dus de rollen zijn voor het eerst omgedraaid. En dat heeft inderdaad met de kwaliteit te maken. En PSV heeft het veel beter elftal. Maar Ajax is dat nou niet zegt. Ik bedoel, van de week hadden ze een middenveld van 17, 18, 19, weet je wel. Met Bazoer en Sinkgraven. Daar ging het allemaal over, zeg. Riedewald, daar ging het over. Helemaal nergens over. Hey, maar goed, over Ajax hoeven we niet meer te hebben. Die eindigen denk ik vierde of vijfde. Over PSV hoeven we het ook niet te hebben, want die worden kampioen. Maar wie wordt nummer 2? Wordt dat fijn, hoor? Dat is toch fijn dat wel zijn? Nou, dat is nog niet helemaal zeker. Als je vanavond tegen Cambuur zag, en ik weet, of gisteravond was het alweer, wat gaat het snel. Dan is het, Cambuur was niet goed, maar het was zo'n slechte wedstrijd. En afgelopen week in Heerenveen werden ze ook afgedroogd. Werden ze ook een beetje hotem weggezet. En Feyenoord had een hele goede periode. En toen wilden ze ook allemaal dat Fred Rutte bijtekende. En we kunnen nog meedoen voor het kampioenschap. En fantastisch allemaal. En eigenlijk het breekpunt is die wedstrijd geweest uit bij PSV. Vlak voor de winst stopt die laatste wedstrijd. Waar ze toen toch nog uiteindelijk 3-2 verloren. En dat kwam omdat ze daar... toen ze die gelijkmaak hadden gemaakt, nog een keer gingen. En toen ging het mis. En ik denk dat ze daar echt een tikje hebben gekregen. En ze spelen de laatste tijd helemaal niet zo goed. Ziet er helemaal niet zo fantastisch uit. Dus er zijn opeens nog kapers op de kust. Maar... ik denk dat Pek Zwolle daar niet zo serieus in is. Maar ik zag AZ vandaag voetballen. Ja, dat ging en wel. En die staan nu ook gewoon gelijk met Feyenoord. Dus ja, het zal uiteindelijk wel. Maar ja, dit moet het nog zien. Jij denkt dat Ajax helemaal in elkaar stuit. Maar omdat het lukken Ajax is en blijft, denk ik dat Ajax uiteindelijk nog wel stiekem tweede gaat worden. Nee joh, dus, daar heb je de kwaliteit helemaal niet voor joh. Nou ja, ik bedoel, dat is het wat ik net zeg. Lucky Ajax. Ik denk dat ze op een of andere manier nog eens zichzelf wel een beetje gaan hervinden. Klaas is gelukkig voor Ajax weer terug. Dus dat scheelt ook altijd een slok op een borrel. Ja, die heeft er ook helemaal niks kunnen inbrengen. Nee, nou, maar die is geblesseerd geweest. Maar die was voordat hij geblesseerd geraakt echt een man hoor. Die was echt, jongens, 21. Nou, met elftal in de hand kon echt ballen neerleggen. Maar kon er doelpunten maken. Dat is echt een groot, groot talent. Dat wordt echt een hele goeie, wordt dat. Dat is echt een goede voetballer. Ja, nou, dat weet ik ook wel. Hoe wist je dat, Jan? Ja, jezus. Is het nou ook weer niet goed, jongens, ja, enthousiast het vertellen? Ja, maar dat zo'n Guinee dan op een gegeven moment gaat zeggen van... nee, maar weet je wie echt een talent is? Ja, maar David Klaas, dat is echt een talent. Jezus, dat ziet Stevie Wonder nog, hé. Nee, maar ik wilde mij aangeven dat ze echt nog wel een paar spelers ertussen hebben. Straks nog wel het verschil kunnen maken. Ik denk dat ze uiteindelijk toch nog tweede gaan worden. Ook omdat Feyenoord niet de absolute geweldige indruk maakt, maar... Jij bent heel kwaad op Ajax, hè, Jan. Nee, weet je wat het is? PSV speelt goed, de rest is gewoon kut. Ja, Cambuur was tot voor kort was hij ook heel goed, maar dat speelde ook inderdaad de laatste tijd kut, om het maar zo te stellen. Ja, vind jij het een beetje inspirerende competitie, Wilfred? Nee, iedereen verliest van iedereen, alles is kut en PSV wordt kampioen. Ik vind Vitesse pakt de laatste week ook eens punten, ja, dat zal die de wedstrijd heel mooi hebben gespeeld, dus die gaan dus ook weer laten zien wat ze kunnen. Ik vind het uit, dat is wel grappig, hè, want ik heb toevallig gisteren nog even zitten kijken naar hoe het play-off schema draait. Dus de eerste Champions League, tweede, voorronde, de nummer 3 gaat rechtstreeks de Europa League in, maar 4, 6 en 7 spelen dan de play-offs. Ja. grappige is, Twente staat op dit moment 7. Met 3 punten voorsprong op Vitesse. Alleen, de kans is best aanwezig dat ze in maart straks 3 punten aftrek krijgen. Omdat die financiële warboel steeds groter blijkt te zijn. Dat ze niet kunnen voldoen aan de afspraak die ze hebben gemaakt met de KNVB over het plan van aanpak. En dat zou kunnen betekenen dat ze door die 3 punten Vitesse voorbij zien gaan. En dat ze dus door die financiële chaos uiteindelijk zelfs play-off voetbal gaan missen. Nou, dat zou helemaal wat zijn natuurlijk. Dus het is wel wat achteruit gebeurt best interessant. Maar als je dat soort zaken uiteindelijk nog Europees voetbal zou missen. Nou, dat zou ik echt ongelooflijk vinden. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Dat is niet zo, want Twente die gaat helemaal niet 7e of hoger eindigen. Nou, hebben we dat ook even afgehandeld? Nee, maar die kunnen ook de bekerfinale nog winnen. Die spelen de beker tegen PEC Zwolle. En dan zouden ze wel zo Europa nog in kunnen gaan. Maar nee, de Windpack. Wat een aparte competitie. Oh ja, is dat zo? Ja, Windpack. Twente speelt een beetje. Ja, dat wel. Ja. Ja, dat Windpack. Nou ja, hey, zal ik je nog even een tip van jou geven? Ja, ik zit er wel een beetje... Sorry hoor, maar ik zit altijd een beetje in spanning op de tip Weet van Jan. Weet je wat nou echt een topvoetballer is? Wat belachelijk is dat die man niet bij een topclub speelt. Nee. Die man kan alles. Ja. Aanvallen. Nee. Schoten. Ja. Alles. Nee. Thierry van Groningen. Wie? Thierry, ja. Ja, dat is een topvoetballer. Wacht even, heb je die niet al 4 weken geleden ook al een keer verteld? Ja, dat doe ik eigenlijk al 4 weken. Maar, ja, hè? Nee, maar... 26 jaar oud zou eigenlijk dit jaar naar de woestijn gaan, omdat hij een heel goed contract kon tekenen bij een andere club uit het midden. Die kan echt nog wel bij Feyenoord of Ajax gewoon voetballen. Vindt hij zelf ook. Nou, dat heeft hij ook gezegd de afgelopen weken in alle interviews, Ajax, Feyenoord of PSV, ik zou het aankunnen. Het grappige was, hij was aanvoerder van FC Twente, A1-jeugd, en werden ze kampioen. Toen heeft uiteindelijk Joop Munsterman een keer geroepen, ja, die gozer kan er geen klote van, heeft hij een paar jaar geleden in de Volksland geroepen. In die periode, nou, dat is absoluut onzin. Die heeft bij Emmen gezeten, die heeft bij Cambuur gezeten, allemaal kleine clubjes. Ah, toen is uiteindelijk toch nog, ja, toen is hij uiteindelijk toch nog boven komen drijven. Ja, hij is echt een goede voetballer. Man, echt. Dus echt een topper. Belachelijk dat die de kans niet krijgt om echt bij een topclub te spelen. Echt. Nou ja, daar wordt nu onder andere bij Feyenoord over nagedacht. Als Vilena weg, Vilena weg zou gaan, dan zou hij daarvoor in aanmerking kunnen komen. En ik denk echt dat hij dat ook aan zou kunnen. Want ja, die zie je nu ook aan die Torenstraat, die kan ook steeds een klapje hoger. Ja. Dus ik denk dat Charon Cherry dat ook kan. 26 jaar, prachtige leeftijd, man. Ja, ook hopen die gozer. En hij heeft een mooi afstandsschot. En dat zie je bijna niet meer in de competitie. Zo, die Cherry die schoot van de week van 20 meter tegen AZ. Oog voor een paas en zo, dat soort dingen. Hij heeft echt ogen voor. Hij is een goede voetballer, ja. Ja, ja, en hij kan heel goed dribbelen. Ik vind het echt een... Hij kan op de 10 spelen. Je kan hey Wilfred, heb jij ook nog zo'n... Die Thierry, dat is echt een... Nou, genoeg. Wat nou genoeg? Ja, nou, dan weten we het wel. Weet jij nog iemand die we niet mogen missen, eigenlijk? Zo'n talent, van die Tippling van FC Groningen hebben ze voor 1,4 gekocht. Bij met zijn huis? En die is 20 jaar oud. En Sam Larsson. Van Heerenveen zou ik in de gaten houden. Het is echt een groot, het is 21 jaar oud, die is ook fantastisch. Die hebben ze bij Göteborg weggehaald, dat heeft Riemer van der Velden weer gedaan. Er lopen echt wel een paar leuke voetballers rond in die Eredivisie, die je zeker in de gaten moet houden. Ja. Mooi, dat gaan we doen Wilfred. Wil je nog iets kwijt over matchfixing, Ronald Koeman, Louis van Gaal, Oranje of de kansen van Nederlandse clubs in de Europa League? Oh, hij mag kiezen. Nee, allemaal. Dat is prima wat nee, hij wil. Nee, oké. Ronald Koeman weer geweldig bezig. 93 minuten, uiteindelijk nog winnende treffen met Mané, fantastisch. Het zag er weer helemaal, als je het nou over kutvoetbal hebt, sorry dat is toch s'nachts luisteren. Nee, maar prima, kan gewoon hier. Kutvoetbal hebt, dan heb je het over het veldvoetbal van Manchester United. Ik heb met die wedstrijd zitten kijken gisteravond tegen West Ham United. Dat zag er werkelijk niet uit. En dan schiet die Blind in de laatste minuut schiet nog een bal binnen. Maar dat West Ham had me gewoon moeten winnen. En nou ja, dat is er zoveel geld uitgegeven. Het lijkt helemaal nergens op. Nee. Echt niet. Het is echt verschrikkelijk. Dus ik vond het wel leuk dat die Koeman weer 3 punten pakte. En nou ja, goed, dat die twee zijn ontlopen. Dus helemaal niet. En als je nagaat dat er toch een behoorlijk verschil in budget zit en uitgaves. Vind ik dat bijzonder. Aan matchfixing natuurlijk overal alles wordt opgekocht. Wat maakt het allemaal uit? Ik bedoel, als het maar genoeg gebeurt, dan hebben we er helemaal geen last van. Dan dat scheelt het allemaal. Dus voor nu, als je de laatste weken wedstrijden ziet, überhaupt de Nederlandse competitie, denk je dat die continu omgekocht is, hoor, als je eerlijk bent. Als je naar zo'n balletje van, ja, het is heel grappig hoor, maar als je dat ook bij die Van der Aert ziet enzovoort, je denkt, nou ja, dat zal toch wel niet, nee, ik zal niet. Nee. Top? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat de gemiddelde Belg-Chinees net zo goed voetbalt als de gemiddelde Nederlandse Eredivisie-player. Nou ja, die Yu Wang deed mee op de training van ADO van de week. Dat misstond echt niet. Ik bedoel, die deed er makkelijk mee op die training. Als hij die spelerslicentie had gehad, hadden ze hem op de bank gezet dit weekend, denk ik. Nou, dat denk ik ook. Hey, trouwens, weet je wat ik nog eventjes... Ik bedoel, dat gezeik met VI, daar gaan we helemaal niet over hebben, hoor. Dat vind ik, nee, wat is er mee dan? Nou, dat... Ja, nee, houd hem lekker stil. Zeg. Nee, maar dat Johan Derksen 2250 euro per column kreeg, zeg. Jezus. Ja. Ja, ik begrijp alleen niet, want hij was toch zelf de baas. Dus ik neem aan dat hij zelf bepaalde hoe de loonafspraken waren. Ik weet niet hoe dat ziet. Met zichzelf dan dat is natuurlijk. Je moet gewoon jezelf een column geven. Ja. Dat schiet lekker op. Jij ook moeten doen, Jan. Ja, kut. Had ik ook moeten doen. Ik had 2250 euro per column. Wat krijg jij dan voor, Jan? Voor die column? Mijn probleem, geen moer. Ik krijg gewoon salaris. Jan krijgt nooit wat. Ja, niet apart een salarisonderhandeling over die column erbij gedaan. Had je met jezelf moeten doen. Had ik moeten doen. Ja. Al het geld ging op aan jou. Nee, dat was het eigenlijk. Ja, maar ja, ik moet zeggen, Jan, ik vind dat je uitstekend schrijft. Ik neem aan dat je toch ook wel eens tijd vindt dat het een salarisverhoging wordt. Ja, Jan, dat vind ik ook. Ja, Oké, Jan, gaan we doen. Ja, nee, dat had ik moeten doen. Jongen, als ik al die keren had gezicht, als ik had moeten zagen... Gaan we nou ook eindigen met dat gewauwel tussen jullie twee? Weet je, daarom zit ik nu... Nee, klaar. Wat een theekronsje, zeg. Ja, het is niet over begint. Wilfred, mag ik je hartelijk bedanken. Ik vond je een... Inhoudelijk sterk, mag ik dat zeggen? Inhoudelijk sterk. Of had ik mensen moeten beledigen of zo? Dat wordt nee. Nou, we beledigen helemaal geen mensen. Meestal blijven we eigenlijk... van Leicester City kunnen hebben, hè? Die Nigel Pearson die is ontslagen... omdat hij dit weekend een speler van de tegenpartij begon te burgen op het veld. En dat mag niet? Nou, dat schijnt niet te mogen. Tjonge, verloren stond helemaal onderaan. Pakte hij iemand beter in een MacArthur of zoiets... of McAllister, MacArthur geloof ik. Die pakte hij zo beter, die liet hij niet. Dus dat was ogenschijnlijk. Je mag ook niet meer iemand wurgen. Dit is verschrikkelijk. Hey, wat ook nog wel aardig was, dus Atletico wint met 4-0 van Real Madrid. En wie gaat er naast het verjaardagsfeest vieren? Ronaldo. En die viert een feest, 100-150 man, bekende zangers erbij. Allemaal video's worden overal op internet gezet. Vinden ze niet zo leuk in Madrid. Heel gek is dat. Dus net afgemaakt door de uitschrijving uit de stad, zeg maar. En dan een enorm feest gaan vieren. Handig, hè? Niet chic. Maar nou, ja, dat kan niet gewoon. Nou, jongens, dat is toch, zo'n feestje moet je toch plannen? Ja, dat moet ik zeggen, nou, we hebben verloren. Laten we dan 2,5 maand planning maar. Dat is waar, 150. Ik kan misschien ook op een andere dag plannen. Dan, dat wat een boerenfluitje. Jongens, wat een zuurkoollucht komt hier vanaf, zeg. Mijn hemel. Nou, goed, Wilfred, ontzettend bedankt. We dan ophangen, anders krijgen we moeilijkheid. Dag! Dag. Ja, dag. Laat me lekker. Hoi. Dag, Wilfred! Hoi, doei. Yes, dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De barbaren rukken op, maar het geweten van emotioneel Nederland geeft nog lang niet op. Mooi. Onze Martina. Als in Tsjechië iets verboden was in mijn jeugd, was het wel onanieren. Al toen ik 3 jaar was, moest ik met mijn handen boven die dekken slapen. Mijn oma zei altijd, pushe prasata, spineni se a, atosic sve sve shafitni spenje. En dat betekent, alleen varkens bevlekken zichzelf en draaien rond in hun eigen drek. Toen ik 13 was, had ik aan niets anders de behoefte dan aan die viezigheid. Maar Martin durfde dat toch niet bij een ander te zoeken. Dus ik roekte het eelt op mijn handen. Ondanks dat het een zonde was, kon ik het niet laten. Elk moment voor mijzelf trok ik mij terug en af. Op een middag zat ik weer te bevredigen toen mama Sien McBeanen kwam. Zij keek mij geschrokken aan en riep, Martin! Wat ben jij aan het doen, vlegel? Ik kreeg zo'n harde stomp voor mijn kop van haar dat ik 3 dagen later pas wakker werd. Ik heb tot mijn 18e nooit meer mijn eigen piemel vast durven te houden. Zelfs tijdens die plassen raakte ik hem niet meer aan. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Vandaag de dag sta ik met een roek op en ga ik met een slinger naar bed. Want ik zeg altijd maar zo. Beter 1 loel in de hand dan die lucht van 10. Godverdomme. Hey, Martin was ook een beetje verkouden, hoorde je dat? Ik hoorde het gek, hè? Hey, Klaas Dijkhoff heeft een levendige portefeuille met terrorisme, jihadisme, de AIVD en cybersecurity. En bovendien is hij campagneleider voor de VVD bij de aanstaande provinciale verkiezingen. We gaan dus snel naar Klaas Dijkhoff, naar het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Klaas Dijkhoff van de VVD. Alles goed, Jan? Nou, ik doe mijn best. Alles lekker, okay. Klaas. Nee, het klonk een beetje ongezond. Bij mij prima. Mooi, mooi, mooi. Hey, goeienacht. Zeg, hoe vind je het, pakken meteen eventjes het islamterrorisme in Nederland beet? De ene en de andere Nederlander onttrekt zich aan het wakend oog van de inlichtingendienst en blaast zich op in de vreemde. Je kunt zomaar met de klappertjespistool de staatsmedia uit de lucht halen. En we zijn met z'n allen te bang om politiek correct om problemen te benoemen. Vatten we het zo een beetje goed samen? Nou, wel zoals ik van jullie gewend ben, maar niet helemaal correct. Nou, wat is dat voor stigmatiseren? Nee, maar je ons gewend bent. Nee, ja, Klaas, wat mag klopt best, er dan, nee. Klaas mag best van ja. mening verschillen. Ja, maar wat klopt er dan niet? Nou, dan moet je even wachten, dan zegt hij dat misschien. Oh. Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, er zijn inderdaad mensen die vertrekken. Ik weet ook niet waar ze die waanzin van in hun hoofd halen. De islam. Ja, dat klopt. Dat heeft er zeker mee te maken, nou, ja. Dus, ja, die gaat. We hebben dat gehad. Ja, precies. Ja. En die blazen zich dan op daar. En ik snap ook niet hoe je dat in je hoofd haalt. Dat komt door de islam. Ja, oké. Zo is het erin geprint. Maar dan nog. Ja, het is een rare gebeurtenis. Zelf een andere meenemen is een beetje een rare... Ja, het is een raar gebeuren. Geef ja. toe. Ja, daarom. Dus kijk, ja, je houdt mensen in de gaten. Maar het is nog niet mogelijk om alles te doen om iedereen tegen te houden. Nee. Er zijn nog een paar wetten die gewijzigd moeten worden. Daar zijn we nu mee bezig. Ja, maar Klaas, zeggen, jou in de gaten. Er is iemand voor anderhalf jaar moeten knast in. En toen gingen ze kijken of die meneer zin had, die hier dist. Oh god, die was niet thuis, joh. Weet je waar die zat? Ja, die was alweer weg. Die was vrijgesproken voor een tweede zaak. En toen mocht hij in beroep afwachten. Toen hebben ze wel zijn paspoort ingenomen. Maar zijn ID-kaart nog niet. Nee. En daar moeten we dus die wet aanpassen. Nee, zodat je ook in kunt nemen. Nee, maar Klaas, hey, maar zeg, wat zeg je nou? Aardig, maar hoe dan fucking even, naïef zijn wacht even. Zeg je nou in werkelijkheid, dat wist ik niet eens namelijk. Als je paspoort en identiteitsbewijs niet één en hetzelfde ding zijn voor het oog van de wet als je die in gaat nemen? Ja, helaas is dat zo. Die ID-kaart waarmee je binnen Europa en ook naar Turkije kunt reizen. Het valt niet onder die maatregelen. Nee, nee, dus je mag wel de paspoort innemen, maar dan gaat hij gewoon met zijn identiteitskaart weer. Nou, ja, dat is lekker slim. Is dat een beetje van dezelfde orde als dat je wel draadloze signalen mag onderscheppen als de inlichting en iets, maar niet als het over een kabel gaat? Ja, dat hebben we ooit bedacht toen ze die wet maakten van dat internet, dat wordt niet zo groot. Dus laten we daar maar een onderscheid in maken. Wat een visie, hè? Maar... Ja, visie, ja. Nou ja, goed, die ontwikkelingen waren er toen nog niet. En daarom moeten we die wet aanpassen, zodat je daar wel op kunt. Hé, maar Klaas, allemaal leuk en aardig. Maar als we iemand hebben die anderhalf jaar moet zitten in Nederland, nou, dan moet je wat gedaan hebben, hoor, op je kerfstok. En die jihadist en moslimgekkie en wat dan ook. Dan is het toch vreemd dat die jongen, ondanks dat hij een identiteitskaart heeft, gewoon kan gaan en staan waar hij wil. Nou, hij was weg nadat hij vrijgesproken was eerst door de rechtbank. En daarna in hoger beroep is hij veroordeeld. Dat is op zich een goede zaak, maar ja, hij was hem tussendoor gepiept. Ja. Ja, maar goed, oké, dat is dan één aspect, hè. Dat zijn de mensen die weggaan. Dan hebben we ook nog het aspect, die mensen die terugkomen in Nederland, is het nog niet zo ver gekomen dat er grote schietpartijen zijn geweest. Maar goed, we hebben natuurlijk wel inderdaad vorige week die mafketel hier in het videogebouw van de NOS gehad. Die met een klappertjespistool de halve staatsomroep plat wist te leggen. Dat voorspelt niet gek veel goeds voor als er iemand met een beetje doorzettingsvermogen en een Kalasjnikov binnenkomt. Nou, ik geloof niet dat die jongen helemaal uit dezelfde hoek kwam. Maar ik geloof wel dat heel Nederland een paar uur lang dat heeft gedacht. Ik zelf ook, eerlijk gezegd. Maar ja, daarom moet je de bewapening van de mensen die aan het bewaken zijn wel opschalen als het nodig is. Ja, goed, maar dat zijn gewoon van die bewakers met zo'n veetje op hun bord. Ja, bij de NOS, kijk, dat kun je als overheid natuurlijk niet bepalen wat daar precies gebeurt. Dat is een overleg. En de NOS heeft zelf ook niet veel voor behoefte, geloof ik, om het hele pand dicht te timmeren. Maar daarom heb ik van de week wel gevraagd om. De NOS heeft zelf een brief gestuurd, of de NPO. Om daar ook eens wat onafhankelijker naar te kijken. Hoe dat zit met die veiligheidsmaatregelen. Want geen bunker is een mooie kreet. Maar je moet wel kijken of je wel genoeg hebt gedaan. Ja, vond ik ook zo grappig. Dat is een Jan de Jong die dan zegt. Ja, maar we willen een open gebouw houden. Maar dat willen we helemaal niet. Wie wil dat dan? Nou ja, ik wil ook een open gebouw zonder dreiging. Maar ik geloof niet dat als ik dat wens, dat het werkelijk is. Ja, maar Klaas, ik wil ook wereldvrede en dat alle vrouwen meer een cup zee hebben. Maar ja, zo is het niet, hè? Ja, nou, dat weet je in ieder geval waar je prioriteiten liggen. Maar dat je dat wenst, is natuurlijk niet genoeg. Dus nee, maar als er dreiging er is, moet je maatregelen nemen. Maar goed, Klaas, hebben we dus onze minister van Veiligheid en Justitie, jouw partijgenoot, recentelijk regelmatig op de televisie gezien met boodschappen die een algemene strekking hebben van... Ja, nee, ik ben er wel een beetje van geschrokken en we gaan eens kijken wat we eraan kunnen doen. Nou, dat is een hele snelle volzin, dat heeft Ivo niet uitgesproken. Nee, dat al in anderhalf uur, maar het heb je het idee dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Vind jij persoonlijk dat, god, wat we daadkrachtig als kabinet... Hè? Je bent tenslotte wel wat van een regeringspartij, maar toch ook een kritische man. Vind jij dat heb je het idee dat het snel genoeg en krachtig genoeg wordt aangepakt? Nou, ik word met dit soort dossiers word ik ook wel een beetje moe van de processen die we zelf nodig hebben in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Hoe lang het duurt voordat je een wet aanneemt. En daarom heb ik ook bij het als bijvoorbeeld innemen van de nationaliteit bij een veroordeelde terrorist, ja. Dat je daar ook het overgangsrecht in aanpast, hebben we omgevraagd. En daar heeft de minister gelukkig op toegezegd, zodat niet mensen die nu veroordeeld worden de dans omspringen en we dus wel straks gewoon als die wet van kracht is ook hun Nederlandschap af kunnen pakken. Hey Klaas, ja, heb jij nog vertrouwen in Ivo Opstelten als minister van Veiligheid? Ja. Ja, maar serieus? Maar ik begrijp het ook wel. Serieus, ja. Maar je vindt het niet een verwarde oude man die niet meer helemaal goed uit zijn woorden kan komen? Nee. Nou, dat zeggen we niet. Dat okay. Zeggen we niet in boosheid of zo, hè? Maar het is wel een ding. Je bent minister van Justitie en Veiligheid. Is toch best, zeker in deze tijd, een belangrijke post. Zou je toch zeggen dat als de helft van de natie een beetje het gevoel heeft dat hij er misschien niet helemaal meer bij is, dat toch wel serieus genomen wordt? Ja, ik weet niet of iedereen dat gevoel heeft. Ik zie wel dat er anders over geschreven wordt dan voorheen. Terwijl in het debat hij dezelfde stijl van antwoorden heeft als eerder. Dus het is ook maar net hoe je er naar kijkt. En ineens is het mode geworden om er een dingetje van te maken en net te doen alsof hij de boel minder in de hand heeft dan hij heeft. Maar even klappen dat jullie daar stiekem in de fractie wel gesprek over hebben, zou je niet doen zeker? Nee, dat valt ook niet te verklappen. Dus dan zou ik eerst moeten liegen om daarna iets te verklappen. Dat lijkt me niet goed. Mooi, nou. We hebben die bezetting van de Leidse moskee gehad gisteren. En wat vond je daarvan? Eergisteren alweer, ja. Ja, dat was een bouwput geloof ik waar ze opgeklommen zijn. Ja. Dus er waren niet mensen al in het gebouw. Ja, nee. Ik vind het ook, dat is natuurlijk ook geen stijl. En als mensen elkaar, het is belangrijker denk ik dat we een beetje het hoofd koel houden en niet allemaal van dit soort rare acties ook nog gaan uithalen. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Dat, we kunnen het hele lijstje wel afgaan, maar laten we er maar een paar doen eventjes. Ik bedoel, Charlie Hebdo. Ja. Dat was toch best wel heel veel gedoe. Heb ik toch niet echt moskee-bestuurder van Nederland samen zien komen? Nee. Volgens mij wel. Maar... Nou, nee hoor. Noem maar op wat voor problematiek allemaal plaatsvindt binnen in de islam. Ik bedoel, Boko Haram, nou, ik hoef ze niet allemaal af te gaan. IS, ik hoef ze niet allemaal af te gaan. Maar als het ergens een tering zo is, dan zit de islam er wel bij. Ik hoor nooit wat van die gasten. Staan er vier puistenkoppen met de Nederlandse vlag en een spandoek op een bouwput... En dan gaan ze met elkaar met spoed vergaderen. Ik vind het ja, volgens mij hebben ze dat daarvoor ook al gedaan. Nee, volgens mij is het ook geen wedstrijdje van wie heeft er nou het meeste last van. Je hebt gewoon die totale gekken die uit naam van de islam aanslagen plegen. En ja, ik ben zelf geen moslim, dus ik kan wel zeggen, ik kan er wel afstand van nemen. Maar hoe meer moslims er openlijk afstand van nemen en duidelijk maken dat zij niet vinden dat het uit hun naam gepleegd wordt. Dat lijkt me wel een goede ontwikkeling. Nee, begrijp ik wel, Klaas, maar... Om nou te gaan doen alsof er radicalen nu opeens zijn opgestaan aan de andere kant. Ze staan met een Nederlandse vlag op een bouwput. Ja, ik bedoel, voor mij hoeft het ook niet. Maar we moeten ook niet gaan overdrijven. Ja, dat wil zeggen, ik heb ook niet heel veel opheffen of rampspoedkreten. Nou, Marcoes, die was helemaal oversturen. Nou ja, jij hebt het net over die... Ja, die had wat tweets, ja. Jij hebt het net over die afstand nemen van, hè? Heb je dat filmpje gezien met die kleine kindertjes die dan namens meneer Breivik hun verontschuldigingen moeten aanbieden, 3 jaar oude kinderen. Heb je dat gezien? Abdel Karim El Fasso heet hij zo niet, heb je dat gehoord? Oh. Ja, en die Anne de Jong geloof ik. Dan heb je toch wel ontzettend veel zelfmedelijden als je dat soort middelen je toevlucht moet nemen. Maar goed, je hebt het niet gezien. Kijk het filmpje, daar zul je het met ons eens zijn, denk ik. Wat was dat onderzoek in die Volkskrant, Jan? Er is een onderzoek in de Volkskrant. Dat is niet van de Volkskrant, maar het is van zeker Ruud Koopmans, een socioloog die aan de Universiteit van Berlijn werkt. En die heeft onderzocht in 6 landen, let even op Klaas, dat 45% in Nederland is dit, 45% van moslims, zelf benoemd hè, fundamentalist is. En daarmee bedoelen ze, die zijn zo gelovig dat ze geloven dat je naar het fundament van het geloof toe moet, hè, dus de enige juiste lezing, namelijk die van de oorspronkelijke Koran. Dat wil niet zeggen dat ze gewelddadig zijn of radicaal, alleen maar fundamentalist. Maar er komen nog wat resultaten. 70% van die groep vindt dat de religieuze wetten van de islam dus de sharia hoger en belangrijker zijn dan de Nederlandse wet. 40% vindt dat Joden niet te vertrouwen zijn. En meer dan de helft denkt dat het Westen het islam wil vernietigen. Oh ja, en 1 op de 10, dat is 100.000 moslims in Nederland, even voor het idee, vindt dat je best geweld mag gebruiken onder situaties als de islam wordt bedreigd. Mooie cijfertjes, Jan. Ik vind dat nogal wat, Klaas. Ja, ze mogen dat vinden, maar ze mogen er niet naar handelen. Er is geen ruimte voor. Nee, maar waar het een beetje om gaat is, we hebben die discussie telkens, moet je als Mohammedaan dan afstand nemen van iets wat een radicale poot van jouw geloof allemaal uithaalt. En er is altijd een vreselijk geschreeuw, want de meeste mensen vinden dat niet. Nou, het blijkt dus dat een heleboel mensen wel degelijk een soort van sympathisant zijn. Hè? Om 45% is nogal veel, hoor. Dat is bijna de helft. Ik denk dat het helpt als moslims, als daar binnen dat geloof stevige stelling wordt genomen en er ook discussies zijn. En ik denk dat wat je van de week zag gebeuren in Jordanië, natuurlijk een verschrikkelijke machtelgang van die piloot is geweest, dat daarna zo'n land ook reageert. Ja. Ik vind niet dat dat ervoor nodig moet zijn om een discussie te starten. Maar ja, wat ik zei, hoe meer mensen duidelijk onderscheid maken dat dat in hun ogen niet bij elkaar past, hoe beter het is. Ja, weet je wat ik wel grappig vind? Jordanië wilde in eerste instantie helemaal niet zeggen dat ze tegen IS gingen strijden. De Nederlandse strijders met de F-16's die gestationeerd zijn in Jordanië, die mochten niet zeggen dat ze in Jordanië zijn, want anders worden de Jordaniërs boos. Zet een piloot in de fik en nu zijn ze opeens allemaal heel erg voor. Dus in eerste instantie waren ze helemaal niet voor het bestrijden van IS. Beetje hypocriet, nou, niet? Volgens mij deden ze al mee, anders kan hij natuurlijk ook niet dat zeg ik al, ze deden mee, maar dat hielden ze geheim voor hun bevolking. Nou ja, dat was wel duidelijk natuurlijk zodra die arme man de gevangenis genomen dat ze meededen. Ja. Kijk, Jordanië is een soort bufferzone in de regio waar waar je kijkt als je daar bent, om je heen zie je alleen maar bedreiging en ellende. Ja. Dus dat ze daar voorzichtig mee om proberen te gaan, ja, dat vind ik niet zo heel gek. Maar ik geloof niet dat ze nu nog handschoenen aan hebben sinds deze week. Hey Klaas, ik wil nog even op iets terugkomen. Je zei net over die cijfers die Jan noemde van het onderzoek. Zei je, ja, ze mogen denken als ze het maar niet uitvoeren. Maar als dat dus betekent dat we zo'n 850.000, 900.000 mensen hebben, waarvan 10%... met geweld de islam wil verdedigen. En 40% vind je dat Joden je niet kan vertrouwen. En 70% vindt dat de sharia beter is of interessanter of noodzakelijker. Maar sharia staat er trouwens niet. Ja. Het is de religie, de Koran als ja, wet. Dat zijn wetten zijn, is de sharia, denk je. En dan kan je zeggen, ja, ze voeren het niet uit. Maar dit zijn wel anti-westerse, antidemocratische krachten. Van een hele grote groep. Ik zei niet, ze voeren het niet uit in een verhoeilijkende zin. Ik wil duidelijk maken dat daar in Nederland geen plaats voor is. Je hebt ooit Donner gehad die zei, als tweede herder van Nederland de sharia wil, dan krijgen we die. Nou, dat is niet hoe ik erover denk. Nee. Je hebt wel vrijheid van meningsuiting en gedachten, dus ik ga niet zeggen dat je het niet mag denken. Maar je hebt nog wel wat verlichtingswerk te doen dan. En ik vind het ook niet heel erg intelligente meningen om per definitie een andere bevolkingsgroep als Joden niet te vertrouwen. Nee. Dus er is nog natuurlijk er is nog een hoop integratiewerk te doen. Maar ja, dat mensen dat denken is één ding. Het zal in Nederland alleen niet gebeuren dat je dat we daar ook naar gaan leven. Maar Klaas, integratiewerk, dan begrijp je toch helemaal niet waar het probleem zit? Het probleem zit toch niet op integreren? Het probleem zit toch dat ze een religie aanhangen wat niet samengaat met onze democratische wetten en onze democratische rechten? Nou, ik denk dat als je welke religie dan ook heel erg puur gaat aanhangen naar letters van boeken en profeten, dat het vrij moeilijk te verenigen is met de democratie. Ja, dat moet je namelijk in de islam. Maar nou zeg je dus, Klaas, waar het inderdaad in ieder geval volgens onszelfde onderzoeken werd ook eens om gaat. Het gaat om de modernisering van dat geloof. Dat is de enige weg hieruit. Ja, dat, er is precies. Geen en integratie. En dat dan pas kun je integreren in de samenleving. Want zolang die samenleving op gespannen voet staat met jouw religieuze overtuiging, komt het nooit goed. En die religieuze overtuiging die moet zich dus in de praktijk ook meevormen en moderniseren. Ja. En er zijn andere religies die daar wat verder in zijn. Ja. Maar ik heb niet echt het gevoel dat het, zeg maar, de goede kant op gaat. Het wordt alleen maar slechter. Nou ja, dat weet ik niet. Volgens mij ik heb niet het idee dat 30 jaar geleden daar relaxter mee was. Nou, toen waren er ietsje minder, hè, zeg maar 10.000. En nu 900.000. Ik kan niet voorspellen hoe dat loopt. Ik heb geen glazen bol, maar als er een moderniseringsproces aan de gang is, dan gaat dat natuurlijk ook gepaard met een hoop botsingen en geweld. Maar goed, ja, dat is misschien, dat is ook de hoop die je dan hebt die doorgaat. Maar ja, ondertussen zie je een hoop ellende en bedreiging. En daar zullen we ons tegen moeten wapenen. Nou, en onze vrijheid en onze democratie en waarden, daar zullen we moeten knokken. Nou, mooi einde, Klaas. Want zo is het. Die waarden, normen en vrijheden, wetten van ons, daar moeten we voor knokken. Lijkt me wel. Heel goed. Hey, één laatste vraagje. Je bent campagneleider. Wat is de doelstelling voor de provinciale verkiezingen? Redden wat er te redden valt? Nou, ik zou het gewoon prettig vinden als we daar ook gewoon de grootste partij zijn en blijven. Ja, oh, okay. Dat hoop je ook. Ja, en daar werk ik hard aan. En dan zullen we het 18 maart zien. Ja, ja, nou, je hoopt het grote hopen. Dat vind ik fijn om te horen. Ik vind het wel knap hoor, met ambitie. Ja, dat is leuk. Hey Klaas, hou hard. En tot snel. Succes. Goeienacht. Dag. Hoi. Het Haags geluid. De 91-jarige Cathy Kenk werkt deze week precies 75 jaar als serveerster in één en hetzelfde restaurant. Op haar 16e trad ze in dienst als serveerster in Zum Goldenen Tal in het Duitse plaatsje Naring. Dat moet wel een record zijn, Jan. Ja, we bellen eventjes met Zum Goldenen Tal met Cathy Kenk. Scott, Sie sprechen hier mit Jan Heemskerk vom Holländischen Rundfunk, Radio 1. Wir haben gehört, dass es bei Ihnen eine Frau Kink gibt, die schon 75 Jahre bei Ihrem Restaurant arbeitet. Das ist korrekt, jawohl. Das ist eine ganz lange Zeit. Könnten wir vielleicht einen Moment sprechen? Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Einen kleinen Moment mal bitte. Bitte. Nou, dit is geen nazi-muziek. Ja, nee, hartstikke leuk. Waarom zou het zijn dat nazi-muziek zijn? Duits, Oostenrijk is toch? Nee, Duits. De Duitsers hebben niks met nazi's. Nee, dat zeg ik niet. Maar het is het wel goede Duitsers. Zo, so, jetzt bin ich nochmal da. Ich muss gerade mal gucken, ob sie noch da ist. Ein kleiner Moment mehr. Natürlich. Kathi, wo bist du? Cathy Kink, dames en heren. Ja, de wijf is natuurlijk zo oud. Ja, die zit helemaal zo in elkaar gekrompen. 91 jaar oud. Die zien ze bijna niet meer. Nee. Grüß Gott, Frau Kink. Das ist hier Jan Heemskerk und Jan Roos vom Holländischen Rundfunk. Gratuliere mit Ihrem 75-jährigen Jubiläum. Ja, danke schön. Sie klingen gar nicht wie eine Frau von 91 Jahre alt. Sie klingen so jung. Ja. aber Frau Kink, was ist so schön, zu arbeiten bei einem Restaurant vor 75 Jahren? Ja, ja, ja. Was ist da so schön an? Ja. ist es ein sehr gemütliches Restaurant? Ist oder eine Frage? Gibt man Ihnen eine ganze Menge Geld? Wozu sind Sie da 75 Jahre geblieben? Das frage ich doch auch. Das macht mir Spaß, die Arbeit. Und die vielen Leute alle Tag. Ja, sind es freundliche Leute da über in Naring? Ja. Na, okay, fragsam ist sie nicht, der Raukring. Sie waren schon da beim Anfang des Zweiten Weltkrieges. Wie viel Biere ungefähr? 30, ja. Ja, wie viel Biere hat sie ungefähr am Tisch abgeliefert? Wie viel Biere? Ja, Gläser Bier. Das waren schon so viele. Millionen, nein? Ja, ganz viele, ja. Haben Sie davon die große, wie das in Deutschland ist, eine Liter Gläser? Ja, gibt's immer leicht, gell? Ja. Ah, okay. Nein, das war ein gesellig Weif hier, Kink. Und seit 1977 haben Sie einen Steppenzahler. Sie haben etwa 81.000 Kilometer gelaufen. Seit ja, das stimmt, ja. Ja, ich trage einen Kilometerzähler, wenn ich arbeite. Aber Frau Kink, wie viele Stunden arbeiten Sie pro Tag? Ja, jetzt nicht mehr so viel. Über Mittag plus Hälfte dazu, Essen wegtragen und den Tisch abräumen und am Sonntag mache ich es ganz und am Montag mache ich die ganze Wäsche von der Woche. Na, das ist doch auch was. Es ist etwa 11 Stunden pro Tag, ne? Ja. Was ist Ihr Geheimnis? Wie bleibt man so gesund und aktiv? Ja, ich habe 55 Jahre in der Früh einen halben Liter Milch getrunken mit Honig. Warme Milch mit Honig. Vielleicht haben wir das zu der heute. Haben Sie nicht viel getrunken? Nein. Milch mit Honig, sagt Frau Kink. Milch mit Honig zum Frühstück, ja. Ja, aber ich habe das über Bier und Schnaps. Nein, Bier und Schnaps, nein. Ab und zu ein Wein und ab und zu mit den Stammgästen ein Schnapsal, jawohl. Doch, ein kleines. Was denken Sie, gibt es in heutigen Gesellschaft noch Leute mit Ihrem Arbeitsethos? Nein. Was sagen Sie zu den Leuten, die jungen Leute? Das müssen die nicht auch arbeiten und. Ja, die sagen eben, gibt sogar nicht, dass sie nur so lange arbeitet. Das glauben sie nicht. Ja. Nee, aber ist das gut für einen Mensch, so lange zu arbeiten? Sie hatten ja, doch... mir macht es nur Spaß, mir macht es nichts aus. Sie wollten, sie bleiben da, bis ihr, sie sterben, ne? Ja, so, mache ich, ja, das stimmt so. Sie wollen im Harnas sterben. Frau King! Ja, ja. Arbeit, gell? Ja. Frau King, wie viel Wurst haben Sie gehabt? Wie viel? Wurst. Wurst? Ja, mein Kollege, der denkt, dass ihr Deutschen immer Wurst essen. Nein, ich ist nicht viel Wurst. Was ist die Spezialität des Restaurants? Ich überhaupt nicht viel. Aber wie? Alles mag eigentlich, ja, ja. Aber wie viel Wurst in ein Kier? Nein, nicht viel Wurst. Ne. Aber was ist die Spezialität Ihres Restaurants? Was müssen wir essen, wenn wir im Restaurant sind? Dat er zeker een Wurst of drie. Nee. Ja, im Restaurant gibt's immer viele gute Sachen. Ja, was ist der besten Teller? Das Beste, wir haben unsere eigenen Fischweihe, wir haben Rehfleisch, wir haben lauter gute Sachen. Ja, klingt lecker. Sehr gut. Frau King, ja? Haben Sie Ihre, wie heet het, Tanden? Zahnen. Haben Sie Ihre Zahnen noch? Eigene Zahnen? Eigene Zahlen? Zahnen, Tanden. Zum Bissen. Ich habe noch eine wichtige Frage für Ihre Frau King. Gibt es auch ein Herren King? Nein, ich bin allein. Ah. Was? Das ist das vielleicht auch eine Erklärung, weil Sie noch immer so glücklich sind. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Okay, möchten wir Sie recht herzlich danken für das Interview. Vielen Dank aus Holland. Jahre noch in guten Gesundheit und... Ja, wünsche ich Ihnen auch und vielen Dank für den Anruf. Ja, danke. Pass auf. Guck mal aus. Guck mal aus für die Kink in die Kabel, ja? Ja. Okay, danke sehr. Bitte. Da. Ja. Wiedersehen, vielleicht kommen Sie mal vorbei bei uns. Das denke ich schon. Geht so, ja. Ja, denke nicht. Danke. Also, wiedersehen. Danke für den Anruf. Servus. Klapp! Echte Janne. De liefde. Ja. Wat is er, Jan? Ik moet er wel om lachen. Was je beetje te veel met vrouw Kinky? Dat is echt... Goed. Dat is apart, hè. De liefdesbander heeft nog niet zoveel met kindermisbruik. Wat? Dagboek van de liefdesbander. Jonge Abdel Karim, daar heb je ons. Daar heb je ons te pakken. Kinderen op een filmpje laten zeggen... dat ze zich verontschuldigen voor de wandaden van andere mensen van hetzelfde volk... of met dezelfde huidskleur, dezelfde hoed of hetzelfde haar. Kinderen sorry laten zeggen voor Breivik of IS... om te laten zien hoe absurd het is mensen te vragen zich uit te spreken... tegen de wandaden van een kleine groep radicalen... die toevallig dezelfde godsdienst hebben. Diep, Abdel Karim, diep. Alleen jammer dat niemand ooit gezegd heeft dat kinderen zich moeten verontschuldigen voor daden van mensen met dezelfde afkomst of kleur, hoed of haar. Kinderen is helemaal niks gevraagd, want kinderen zijn onschuldig en vrij van religie tot ze door ouderen worden vergiftigd natuurlijk. En die worden dus geheel terecht door niemand ergens voor verantwoordelijk gehouden. Wat wordt gevraagd, Abdel Karim, is dat mensen die bij hun volle verstand een religie aanhangen, een religie uit naam waarvan de meest verschrikkelijke wandaden worden gepleegd, dat die mensen die dus een geloofsovertuiging delen met terroristen en moordenaars en dus niet een afkomst, hoed of huid of haarkleur. Ben je er nog, Abdel Karim? Mensen die dus een religie delen met terroristen en moordenaars, wat die wordt gevraagd, is dat ze afstand nemen van de uitwassen van hun radicale broeders om een statement te maken. Zo raar is het niet, Abdel Karim, als je weet dat uit keurig onderzoek blijkt dat 45% van de moslims in Nederland fundamentalist is. Naar eigen zeggen, hè, Abdel Karim. En dat 70% van die groep de wetten van de Koran hoger acht dan de wet van Nederland. En dat 10% van hen onder omstandigheden zichzelf tot geweld in staat acht als de islam wordt bedreigd. Dat zijn 100.000 moslims in Nederland, Abdel Karim. Dus hou op met je flauwekul en je slachtoffergedrag, Abdel Karim. En probeer liever iets zinnigs bij te dragen aan een explosieve situatie... die je echt niet oplost door onschuldige kinderen de stuip op het lijf te jagen. Wees liever een stem van die andere 55%. Want die laat je nu lelijk in de steek. Abdel Karim. Dagboek van de liefdespanter. Abdel Karim. Ja. Zoek maar op morgen. Hey, IJssel hebben we gehad. Nachtje met min 5 hebben we gehad. Waar zit nou de Nederlandse horrorwinter van 2015? We gaan gauw naar Gerrit. Gerrit! Hey! Gerritje! En zijn jullie nog wakker? Ja. Ja. Hey Ger, Gerrie. Ja. Ik heb dus weer een griepje gehad. Ik heb vaak griep trouwens. Jij hebt echt vaak griep. Maar ik weet niet, ik heb een soort zwak gestel, joh. Maar ik had een griepje met alles erop en eraan. En toen dacht ik, dat hoort natuurlijk bij dat tyfusweer wat Gerrit ons elke week voorschotelt. Ja. Ja, dus en de vraag is, A, heb jij al griep gehad? Nee. B, heb jij een griepprik gehaald? Nee. Dat is wel leuk, hè? Die griepprik, dat was dus een enorme cocktail en allerlei mogelijke influenza-virussen, bacteriën. In ieder geval, en die ene die je dus nu beheerst, die zit er niet bij. Dus heb je in je flikker laten steken van noppers. 20% hielp maar, volgens mij. Ja. Nou, lekker. Ja. Hey, ik ben ook ziek geweest, dankjewel. Dat is even de vraag nog. Maar jij dus niet. Is dat nou... heb je een recept tegen winterkwaaltjes? Ja, je bent natuurlijk, je komt een beetje uit de hoek van Klusine het Zalk. Ja, kamperfolie onder je kloot of zo. Of, ja. Nee, niks. Gewoon. Ga je geen reuzel op de borst elke ochtend? Nee, het is allemaal. Maar met wat ontbijt je nou? Ja, wat bijvoorbeeld? S'morgens een plakkaas. Plakkaas. Geen brood. Ja, brood aan met kaas erop. Ja. En soms ook nog wel eventjes hagelslag met echte roomboter. Nou. Echte roomboter, dat zou het wel eens kunnen wezen, hoor. Ja, nou, dat zal het dan. En wat drink je dan? De eerste is een glas water en dan een glas melk. Ja, ja. En je bent nooit ziek? Nou, ik vind van niet. Nee, je kan wel een beetje snotteren en zo, maar het is niet zo dat ik, zoals jullie, aan één snottenbel heb dat je hele programma niet meer kunt meemaken. Oh, begint hij te katten. Jongen, we moeten horen, man. Ik blaf het huis. Nee, maar weet je, kijk, hier in de Randstad, Gerrit, ja, dan moet ik je even uitleggen. Wij moeten gewoon 60 uur knallen met die ballen. We staan in files, deadlines, de red race. Kijk, jij wordt daar geboren als boer en je gaat dood als boer. En tussendoor schep je vier keer stront en dat is het dan. Ja, maar wij hebben hier druk. Ja, ik snap dat helemaal. Nou, kijk ook af en toe nog naar zo'n pijpje in het land of een watergeval is. Ja, precies. En zo'n automatisch rondzwaaien dingetje van de wind. En dan zegt hij, kijk nou, het heeft geregend. Hey, sneeuw. Ja, maar ik denk dat jullie veel temperatuurverschillen groter zijn dan hier. Want ik loop heel dagen buiten en jullie van een warm hok van 20 graden. Zie nou wel, je loopt de hele dag buiten. Dat is het gewoon, Jan. We moeten meer naar buiten. We moeten bijna buiten. Out of the box. Out of the box. Nou. Hey, Ger, dan hebben we nog een dingetje voordat we beginnen met het weer. Ja. Ons is ter oren gekomen. Ja. Dat je volgende week hebt afgezegd. Ja, vanwege... Volgende week. Wat is het dan? Vanwege carnaval, hè? Ja. Hala! Hala! Ik vraag me eigenlijk... Zeg jullie eigenlijk Allah, of niet? Wat? Of ze ook Alaaf zeggen daar? Nee hoor, dat zeggen ze alleen in het zuiden. Of zeggen ze dat bij jullie ook? Ja, tuurlijk. Hoe zeggen jullie dat dan? Zeggen ze dat? Ook gewoon Alaaf. Alaaf! Alaaf! Alaaf! Met de rechterhand bij het linkeroor. Ja, dat doen we niet aan. Oh. Hey, Gerrie. Ja. Alleen, ik hoorde dat zo, hè, de kutkabouter, die kwam toe. Ja, moet je horen. Gerritje, die kan volgende week niet. Nee, die kan niet, want die moet naar een carnaval. Mm. En toen zei ik tegen kutkabouter, zei ik, kaboutertje, luister eens naar mij. Noem eens één goede reden waarom dat niet zou kunnen. Nee, en toen zei ik kabouter, ja, carnaval. Toen zei ik, nog steeds, Alaaf! Zei ik, maar dat vind ik een goede reden, want ik kan hem toch bellen op z'n 06. Ja, maar hebben jullie vorig jaar ook geprobeerd? Ja, dat ging ook prima. Café Het Molentje. En in het café, de naam is ook niet op. Ik weet ook niet, maar ik hoor niks dan. Nee, dan zit toch op trillen tegen je snikkelhand. Nee, maar helpt nog niet. En dan loopt met carnaval toch alles langs, dus... Alaaf! Alaaf! Alaaf! Ja, nou, ik vind het jammer. Moet nog, maar wie moeten we dan bellen? Moeten we dan die pedo uit Friesland bellen? Ja, dat kan wel, maar is de fiets jou van vinger in de steek hebben? Kijk nou, ik lekker met allemaal kindjes staan. Ik wil even weten... Anders doen jullie de hoogtepunt van het afgelopen jaar even herhalen. Nou, ik gun Kabouter kutwerk, maar die speelde niet ooit weg. 52 afleveringen van Gerrit Vos is terugluisteren. Nee. Nee, goed. Ja, maar nou goed. Wat moeten we volgende week dan met het weer, Jan? Nou, dat weet ik niet. Dat zien we volgende week wel. Maar... Is er nog een andere weerpoot, behalve dan in die pedo? Helga van de Lurf proberen. Die is vrouw. Zo geil te zijn als de pech. Echt waar? Dat? Ja. Echt. Ja, bij Helga is het altijd nattigheid. Wat een regen. Hé, maar Gerb. Ik ben eens een week ziek geweest. Is die carnavalshit van de Janboel van jou nou gedraaid vorige week? Nee. Nee, natuurlijk. Waarom begin je er nou over, alsjeblieft? Oh, oh sorry. Ik dacht dat eindelijk begin je niet was. Met een gezeik over nee, dat kutnummer. Maar ik dacht, dat kan ik rustig vragen, want dat is natuurlijk vorige week. Dan kan je dat toch aan mij vragen en dan zeg ik nee, maar hou je bek erover. Kut. Nou, sorry. Ger. Nee, ik heb hier in de kalender staan, die wordt vannacht gedraaid. Oh. Staat hier tenminste. Dat klopt. Nou, het programma naast ons gaat het een paar keer draaien. Hé, Gerry, het weer voor... Dat is lullig. We hebben het beloofd. Ik ga dat kutnummer niet draaien, joh. Dat vind ik niet erg. Nee, vind ik niet loyaal. Nee, we hebben het beloofd aan die mafketel. Ja, maar het kan niet helemaal. Nou ja, maar goed, de helft dan of zo. Ja, dan doe je het eerste stukje wat jullie altijd al draaien, dan slijt dan erover, doe je nou de rest. Nou, doe maar een... Dan hoef je hem ook niet helemaal te draaien. Kabouter, heb je een klein stukje? Ja, nee, doe maar even. Nou, doe maar even dan. Oh. Hey, daar is je om die trekken. Een mooi ding. Oh. Ik hoop van Gerrit weer brood, mijn best wel van mijn wetten. Er schiet dan wel eens in de lach, hoe heet de dingen zeg. Des speelt met woorden en met zinnen, moet je maar eens opletten. En duurt verslag van weer en sfeer, ergens onderweg. Oh. Ik hoorde Gerrit laatste keer, ik zal hem memoreren. Hij zei, al is het toch geen weer, toch ben ik druk door met. Op het weerstation in Zillevold, kun je allemaal verrie. Ja. Ik heb er echt helemaal niets van verstaan. Ik heb er ook geen woorden voor, moet ik zeggen. Gerrit, ik moet wel tegen je zeggen... Ik weet niet wat er gebeurde hoewel met hoewel ik me. Je wel iets gun en zo, en vooral veel succes en liefde. Ja. Dit is wel, met grote voorsprong, allerslechtste carnavalslied wat ik ooit heb gehoord. Ja, dat is meteen Polonaise. Meteen Polonaise. Nou, worden gedraaid? Daar geloof ik geen zak van. Afijn. We hebben ons weer gedaan. Ja, het weer voor komende week. We bellen een weerman. Ja, zou ik wel fijn vinden als ik dan even het weer voor komende week zeker, wil. Zeker. Want de week erop kunnen we dus de tering krijgen van Gerrit. Ja, dat staat even weten. Paal te roepen. In dan staat hier een van de buurmeiden te vingeren. Achter de feesttent. Ik sta dan bij een hoge drukgebied in de buurt. Ja, precies. Elga van Leur heeft je... Even Elga van Leur uit de bodem. Ja, maar dat is wel een ding, Gerrit. Als je de sterrenstatus hebt, dan moet je hem ook wel... Nou ja, tot wasdom brengen qua vingeren. Hè? Mm. Okay. Ja, talking about vingeren, het weer voor komende week. Nou, komende week wordt in ieder geval zachter dan de afgelopen week. Maar wordt het nat? Als je nergens aankomt, dan blijft het droog, zeg ik altijd. Maar het is redelijk droog weer de komende tijd. In eerste instantie wat voor bewolking. Vandaag nog een klein beetje motregen, maar dat is gebeurd in de rest van de week. Dankzij een redelijk hoog drukgebied en uitloper over onze omgeving. Blijft het ook nog wel redelijk rustig weer met wolkenvelden. Ja, ook onredelijk hoog drukgebied. Temperatuur van 7 tot 9 graden zo'n beetje. En 's nachts... Ja, misschien donderdagochtend nog een beetje vast, maar dat is ook de eerste keer. En carnavalsweekend, een hoge druk zwaait aan de scepter, dus blijven storingen afzijdig. Oh, dus het is lekker weer, zeg je eigenlijk, in heel moeilijk Nederlands, met carnavalsweekend. Ja, want maar ik dacht, jullie hebben met Putto gepraat, ik denk... Je hebt met Putto gepraat? Je hebt met Putto gepraat? Nee, ik niet. Ooit al eens een keer. Oh. Ooit, maar het kan wel 9 tot 10 graden worden het weekend. Oh. Ja. Ah, dan kun je de korte rokjes... Een beetje Rio de Janeiro carnaval zal worden. Hey, Alaaf! Gerrit? Ja? Heb je nog een weerspreuk? Ja, ik heb de meeste durvende weerspreuken niet in te sturen, omdat jullie alles altijd afkraken, hè. En, moeten ze kinderachtig zijn? Ja, ze zeggen dan, ja, het komt natuurlijk omdat het late tijdstip is in. Nee, ze moeten gewoon een keer een leuke insturen, dat kan ook, hè. En dan, nou is het natuurlijk weer wachten, maar dat duurt heel lang. En voordat het er weer een beetje de mensen erboven zijn, dat ze me wat in willen sturen. Ja, precies. Maar wat. Ja, dan moet ik me op de reguliere weerspreuken. Ja. En dan, Doe maar. Ja, nou weet ik niet welke ik precies zal doen, maar als je natte februari brengt een vruchtbaar jaar. Nou, februari is nat begonnen, wordt een droge week, dus het gras wordt niet zo lang als we graag hebben willen. Ja, ja. Het zal wel. Ik ga je niet eens zo langer op nee. Hey Ger, heb je nou een vervanger voor volgende week of niet? Ik heb persoonlijk geen vervanger. Ja, wie moeten we dan bellen? Ja, maar weet je wat gek is? Als je me niet belt, gaat het weer ook gewoon door. Ja. Heb jij het nummer van die pedo, Kabouter? Maar misschien hebben we die iets te vaak pedo genoemd. Ja, ik weet niet. Ik denk het wel. Ik zou denken dat het veel te gek om 's nachts ervoor op te staan. Wie is er nu zo gek als er maar één in de buurt? Puto. Nou, we brengen die dronken pedo bellen we gewoon, joh. Nou, Ger. Dag Ger. Ja. Veel plezier volgende week. Dat doe ik. Alla. Oh, de naneuk. Ja. Zo, Jantje. Het is mooi geweest, hè? Nou, hoor je mijn stem, jongen? Het is wel een stuk alweer. Ja, ik ben ook helemaal. Ik moet eigenlijk weer in bed liggen, man. Nou, dat gaan we toch wel doen. Nou, nou ja, jij moet nog een stukje rijden, maar... Oh, man. Niet te geloven. Nou ja, goed. In ieder geval, ja. Het was, wel leuk met je weer. Ja. Ja, ik had je gemist. Ik ben blij dat je er weer bent. Dat je toch dat leuk. Zegt, hoor. En Dion was er ook. Was ook leuk. Ja, Dion was ook leuk. Zegt, rare man, toch? Waarom ben je er volgende week niet, eigenlijk? Zo ben ik er volgende week niet. Ben je volgende week wel? Ja, volgens mij wel. De week, daarna niet. Nee, ik skiën. Skiën? Ja, dat moet van mevrouw Heemskerk. Dat kan er nog vanaf bij jullie, skiën? Nou... Ik heb niet eens genoeg geld voor diesel om hierheen te rijden. Het is wel het dichtstbijzijnde skibaantje. Gewoon... Dat niks kost. Met de auto. In Duitsland daar. Ja, zoiets. Ik weet niet. Treurig zeg. Ja, drieste. Maar ja, weet je, die vrouw vindt het leuk, kind vindt het leuk. Nou, laten we lekker dan zelf gaan. Kun jij een beetje uitleggen? Ja, maar dit is mijn moment om leuk te zijn voor het gezin. Nou, hartstikke goed. Volgende week is er een mystery guest. Dat betekent namelijk dat we gewoon helemaal geen hond hebben. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dat is dan volgende week. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Want wij stoppen ermee. En we zijn volgende week zondag weer terug. Want zo zijn we dan ook wel. Ja, zeker. Ja, dag. Dag. Tot zover Echte Jan. Echte Jan. Uit de wielen van je een taartje van Andrew. Servus. Klap!